Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Congolese hoofdstad Kinshasa is het dodental na de overstromingen eerder deze week gestegen naar 169, dat meldt de VN. Naar schatting 38.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Er zijn honderden huizen weggespoeld en ook een stuk van de belangrijkste snelweg van Congo. De afgelopen dagen was er een periode van nationale rouw in het Centraal-Afrikaanse land. De overstromingen en aardverschuivingen ontstonden door hevige regenval. 5 van de 6 organisaties die naar de rechter waren gestapt vanwege de slavernij-excuses zeggen eventuele excuses van komende maandag niet te zullen accepteren. Ze roepen de Surinaamse bevolking op om hetzelfde te doen. Alles wijst erop dat premier Rutte komende maandag namens Nederland excuses maakt voor het slavernijverleden, maar hij wil dat nog niet bevestigen. De organisaties vinden dat de excuses op 1 juli volgend jaar moeten worden uitgesproken, maar zij kregen deze week van de rechter geen gelijk. In Barcelona zijn de 2 nieuwste torens van de Sagrada Familia voor het eerst verlicht. De bouw van die 135 meter hoge torens is dit jaar afgerond. Bovenop staan een os en een leeuw. Die staan symbool voor de evangelisten Lucas en Marcus. 2 andere torens zijn volgend jaar klaar. De bouw van de hele Sagrada Familia moet zijn afgerond in 2026, 100 jaar na de sterfdag van de architect Gaudí. Er is dan bijna 144 jaar gewerkt aan de basiliek. Bij de wereldbeker schaatsen in Calgary heeft Irene Schouten de 5000 meter gewonnen, de enige van dit seizoen. Joy Beune eindigde als vierde. De 1500 meter bij de mannen werd gewonnen door Kjeld Nuis. Dat was zijn 11e wereldbeker goud op die afstand. Daarmee is hij met Rintje Ritsma Nederlands recordhouder. Het weer. Opklaringen en kans op mist. Het gaat 2 tot 7 graden vriezen. Overdag eerst grijs, in de middag geregeld zon en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij de laatste Nachtzuster voor kerst. Nou, dat telt niet helemaal, want de volgende is natuurlijk op kerstavond. Dus dan hoop ik dat je er wel... Nee, dus zelfs de dag voor... Ik heb niks gezegd. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Wel weer een aflevering die helemaal gemaakt moet worden door jou. Dus als je rondloopt met een vraag of je wilt iets voorleggen aan de mensen die wakker zijn, bel me dan even. Dat kan op 0800-1121. Dus 0800-1121. Je stelt je vraag en dan hopen we maar dat er iemand wakker is die een antwoord weet. En diegene moet dan ook even bellen natuurlijk. Als je het prettiger vindt om even een mailtje te sturen, dan kan dat naar nachtzuster@omroepmax.nl. En via Twitter of Facebook kun je me ook bereiken. Dan zoek je gewoon op Nachtzuster. Je kunt appjes sturen, dat kost helemaal niks. Gaat super simpel via de NPO Radio 1-app en wordt bijzonder gewaardeerd. Want dan zie ik leuke berichtjes hier verschijnen. Al was het maar dat ik weet dat je wakker bent. En je kunt natuurlijk gaan chatten. En dat doe je dan weer via nporadio1.nl/nachtzuster. Daar zie je een chat en daar zitten allemaal mensen die ook wakker zijn om bijna 2:04 op 17 december. Laat maar van je horen, het liefst via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visioenen koorts en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, oh. Iets aan mijn pijn. Nachtzuster van Doe Maar, hoorde je. Vaag bekend kwam het je natuurlijk wel voor, dat liedje. Het telefoonnummer is 0800-1121. Het is heel eenvoudig. Je belt op, je stelt je vraag en dan is het even afwachten of er iemand anders opbelt die een antwoord kan geven op je vraag. Zo werkt het natuurlijk allemaal. Goedenacht, Herman. Goedenacht, Astrid. Hey, Herman. Ik heb natuurlijk een vraag, maar je zult wel denken, hé, wat saai. Maar ik denk, ja, ik stel hem toch, de paperclip. Ja. Misschien heb je al heel snel het antwoord, maar ik zit te zoeken naar een goed Nederlands woord. Voor de paperclip? Voor de paperclip. Oh. Ja, ik denk eigenlijk dat paperclip zo gedingest is, ingeburgerd. Ingeburgerd, ja. Ja, dat het klinkt bijna al als een Nederlands woord. Nee, dat is het absoluut niet. Dat is het niet. Natuurlijk niet, nee. En kijk, ja, paperclippen. Ik denk, ja, waar ik de meeste moeite mee heb, of ik dan... Maar ja, is wel zo... dat we steeds meer automatisch Engelse woorden door de Nederlandse taal heen gooien. Ja, ja, dat is daar hoor je natuurlijk zeker hier ook bij Nachtzuster regelmatig mensen over mopperen. Oh, sorry. Nee, ja, dat geeft niet. Dat vinden mensen vervelend. Maar ja, ik denk, we zijn steeds internationaler. Er is steeds meer communicatie met het buitenland. Je komt ook makkelijker in het buitenland. Dus ja, dan gaan woorden ook een wat makkelijker reizen tussen... Maar dan moeten ze het andersom ook doen. Dat de Nederlandse woorden integreren in de Engelse taal. Juist. Maar dat zou je natuurlijk op een of andere manier belangrijk kunnen vinden. Maar als je het percentage mensen dat Engels spreekt afzet tegen het percentage mensen dat Nederlands spreekt, is daar toch nog wel een redelijk onderscheidend verschil. Ja, maar we zitten zowat met 18 miljoen mensen. Ja. Dus ja. Dat op een klein stukje grond... Ja, we moeten natuurlijk... Op dat hele kleine stukje aarde. Ja. We moeten niet het keurslijf in. We laten ze in hun waarde. Nu weet ik welke plaat of er zo meteen komt. Nee, dat weet je helemaal niet, want er zitten nog 3 gesprekken tussen, hoop ik. Oh, ja. Oh hoop je, ja. Nee, maar dat was vraag 1. Ja. Maar ik heb nog een kleintje erachteraan. Ja. Ja. Dat is de jaarlijkse fout die ik dan hoor. Iedereen zingt O Denneboom. Maar het is takken. Een spar. Juist. Ja. Ja, waarom ik dit weet, ik weet het niet. Dat weet ik ook niet. Nee. Maar is dat je vraag, waarom we O Denneboom zeggen en het een spar is? Juist, maar ik snap hem gedeeltelijk. Omdat we het misschien vertaald hebben uit het Duits, O Tannenbaum. Ja, maar is een tannenbaum een kerstboom? Of is het eigenlijk in het Duits, ook als je het over een kerstboom, een spar? De tannenbaum is een echte den. Ja. En maar een dennenboom is ook een den, toch? Ja, maar dennenboom, dat is een... zoals wij hem bedoelen, wij hebben een spar in de kamer staan als dennenboom. Ja, maar hebben de Duitsers een tannenbaum in de kamer staan of een spar? Dat hoop ik niet, want dan... Ik denk dat een Duitser niet gewoon een boom in de kamer zal zetten. Hebben Duitsers geen kerstboom? Nou, niet dat ik weet. Oh, nou dat zou gek zijn. Ik heb wel verkering gehad met een kerstboom. Duitse dame. Oh. Maar nee, want... Dat is echt een Nederlands gebruik. Nee, wel nee. Nou, volgens mij wel, maar ik... Ja, je ziet toch in iedere Amerikaanse film of serie... zie je toch dennenbomen? Oké, maar... Nee, sorry, geen dennenbomen, kerstbomen. Ja, maar als je het over Amerika hebt... heb je het niet over Nederlandse gebruiken, Herman. Nee, maar jij had het over Duitsland. Ja. En toen begon je in één keer over Amerika... Nee, jij had het over Duitsland en jij zei dat de kerstboom een Nederlands gebruik was. Nou, dat denk ik wel. En toen begon ik niet ineens over Amerika, maar ik gaf als voorbeeld dat in Amerika de kerstboom toch ook echt gebruik is. Dat is wel zo. Oh, gelukkig. Ik dacht, echt moeten we hier nu over discussiëren? Je hebt me midden in de nacht helemaal streek gemaakt. Ja, het is knap, hè? Is wel knap, absoluut. Hey, Herman, ik ga op zoek eventjes naar een antwoord op die vraag... waarom we de dennenboom zeggen tegen de spar. En op zoek naar een Nederlands woord voor paperclip, goed? En ik wil hopen wakker te blijven, want... Ja, dat lijkt me wel toch de basis van om het antwoord op je vragen te krijgen. Nee, maar anders luister ik terug. Oh, dan is het ook goed. Nou, dan wel trusten, Herman. Prettige nacht, zuster. Dag. Dave... Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Dave. Zeg wat maar. Hoor ik nou, heeft Angela Merkel verkering gehad? Wat? Met onze Herman? Want jij denkt dat er maar 1 vrouw is in Duitsland. Nou ja, goed, het land is het. Het land is het, het geintje. Oh. Ja, zeg maar, Dave. Mijn vraag ineens, kom ik erop. Het woordje loods. Ja. Loods, een loods, dat is iemand die schepen binnenloodst via bepaalde route, dat hij de weg weet en zo. Ja. Dat is een loods. Maar een loods is ook een grote schuur, een pakhuis. Ja. Maar waarom heet het dan loods? Waar komt dat vandaan? Het pakhuis of degene die loodst? Het poots. Sorry, ja. Het pakhuis. Ja. Het pakhuis, de grote schuur. Waarom heet dat loods? Een loods, ja. Je schrijft het wel hetzelfde, hè? Ook. Ja. Met een D. De boten, als die in de winterstalling gaan, dan gaan die ook in de loods. Oh, dan worden ze in de loods geloodst. Dat is het misschien gewoon. Nou, dat zou gek zijn. Ik kom er ineens op. Ja, maar misschien dat het zoveel verwarring gaf dat ze naar de loods geloodst moesten worden. Dat ze zeiden, waar is de loods die ons naar de loods moet loodsten? En dat werd uiteindelijk, waar is de loods? En toen is de loods dus de loods gaan eten. Ja, toen waren ze de weg kwijt. Ja, nou, nog niet. Ja, zolang als de loods het niet was, wel. Ja, nee, maar ja, ik hoop dat we dat kunnen achterhalen. Dan gaan we ook weer met het etymologisch woordenboek, denk ik. Maar ook natuurlijk met mensen die een beetje in de scheepvaart zitten, die dat misschien weten. Dus ik probeer het, Dave. Dank je wel. Ja, ik heb nog wat. Ja. Ik heb nog wat. Ja. Welke mensen bepalen alsof een nachtradioprogramma mag blijven, of dat ze die eruit boulangeren? En hoe wordt die commissie, ik neem aan dat het er niet eentje is, hoe wordt die commissie samengesteld? Waarom kunnen wij luisteraars die mensen niet, net zoals dat we de Tweede Kamer samenstellen, ook dat soort mensen kunnen samenstellen die daarover beslissen? Ja. Ja, ik weet niet of je nou met de volledige... Alsof jij mag blijven of ja. Net zoals dat ze adres onbekend eruit gedonderd hebben, weet je wel. Het zit nu op Radio 5 en op de regionale, hè? Ja, dat is heel sterk. Ik zit ook eigenlijk te wachten dat Omroep Max zijn eigen radiozender gaat beginnen. Oh. Nou, Omroep Max zit ook al heel veel op Radio 5. Dus daar is... En het, ja, maar s'nachts. Het gaat om s'nachts. Ja. Nou, ja. Ik weet niet, Dave, of je een antwoord wil. Ik vraag het toch? Ja, maar je geeft me niet echt ruimte om een antwoord te geven. Nou, nee, dat geeft niet. Maar ik denk, ja, voordat ik weer aan een zin begin. Nee, maar het is... Kijk, ik kan natuurlijk niet eventjes in 3 minuten... het hele Nederlandse omroepsysteem uitleggen. En dat is best wel ingewikkeld ook. En er komen een hoop regeltjes bij kijken. Maar wij hebben nu eenmaal van oudsher de verzuiling. Dus wij hebben van oudsher een aantal omroepen die zich allemaal richten op een andere doelgroep. En... Ik ben de laatste in Nederland, denk ik. Maar ik ben daar groot fan van. Want dat betekent dat allerlei kleinere groeperingen ook aan bod komen. Dus zelfs mensen van Ongehoord Nederland, die, dat is natuurlijk discutabel op het moment, maar er is een groepje mensen dat heel graag dat geluid wil horen. En dus wordt er dan binnen die hele puzzel een plekje gemaakt voor allerlei verschillende geluiden. Mensen die bijvoorbeeld, die dan lid worden van een omroep, en dat is eigenlijk een soort van stemmen wat je dus kunt doen. Dus bijvoorbeeld Omroep Max heeft heel veel leden. Dat betekent dat ze ook steeds meer zendtijd krijgen en meer mogelijkheden. En op die manier kun je je voorkeur laten blijken. Maar ik denk niet dat bijvoorbeeld iemand die metselaar is de hele dag de tijd heeft om en te bepalen wat er bij de Nederlandse radio moet gebeuren, en te bepalen wat er bij de Nederlandse tv moet gebeuren, en te bepalen wat er in de politiek moet gebeuren, en te bepalen wat er in de bouwsector moet gebeuren. Dus er zijn mensen die daar hun vak van maken, die daar helemaal in ingelezen zijn en die daar dagelijks in werken. En die gaan dan bepalen wat er gebeurt. En dat gebeurt dus ook bij de Nederlandse publieke omroepen. Wat er gebeurt is dat wij meerdere zenders hebben die allemaal een eigen gezicht hebben, zeg maar. Dus Radio 1 is de nieuws- en sportzender. Om het eventjes overzichtelijk te maken, Radio 2 is dan een muziekzender. En de rest laat ik even weg, anders zitten we hier morgen nog. En al die omroepen hebben daar allemaal blokjes op. Zodat alle verschillende delen van de maatschappij aan bod komen. En die moeten wel met elkaar die puzzel maken. Dus als er bijvoorbeeld Omroep Max al heel veel zendtijd heeft op Radio 1, wat op dit moment het geval is, dan moeten ze op een gegeven moment ergens ook weer iets inleveren, zodat een andere omroep ook een programma kan maken. En die puzzel wordt gemaakt door de verschillende omroepen, plus de overkoepelende zenderbazen. Dus door de baas van Radio 1 in dit geval, plus alle bazen van die omroepen. Die hebben dan vaak nog iemand over de afdeling radio onder zich. En die bepalen wat er wanneer op de radio is. En zo gaat het ook met nachtradio natuurlijk. Ben je uitgepraat? Nee, omdat er op zich niet relatief minder mensen naar nachtradio luisteren, zijn dat ietsje voor een omroep ietsje minder belangrijke uren. Want als ze zeggen, nou, neem de nachtradio-uren maar terug, maar geef mij een programma overdag, dan luisteren er veel en veel meer mensen. En dat is, zo moet je natuurlijk ook aan al die uren weer een beetje meer zwaarte hechten. Geven. Nu ben ik uitgepraat, Dave. Ik heb, net zoals dat alle mensen die het met mij eens zijn, gewoon het idee dat die mensen die dat bepalen, mm-hmm. ja, dat die gewoon geen enkel benul hebben wat welk programma alsof er 's nachts uitgezonden wordt. En dan verdiepen ze er eigenlijk maar eventjes in. En zo stel ik mij dat voor, hè. En dan moet dat maar zo gebeuren. Want volgens mij worden nu het aankomend jaar bijvoorbeeld de nachtprogramma's uitgezonden die allemaal overdag opgenomen worden. En niet meer live zijn. En dat we niet meer in kunnen bellen en zo. Mm-hmm. Zoals Prem wordt er ook uitgegooid. Nou, de ene keer mag ik hem wel en de andere keer niet. Maar het leuke van die nachtprogramma's, net zoals jij, is dat wij er gewoon in kunnen bellen en onze mening kunnen vertellen. Ja. Volgens mij, onder het mom van de bezuinigingen, wordt er dan zoveel geld bezuinigd om de live-programma's, zoals dat jij doet, om die niet meer 's nachts uit te zenden. Wordt er dan zoveel geld bezuinigd? Dat kan er bij mij niet in. Ja, nou ja, dat is gewoon wel zo. Ja, het is. Kijk, ik kan hier heel lang over praten natuurlijk. Ja, het is de hele nachtradio is een beetje mijn stokpaardje natuurlijk. Maar het gaat in dit programma om vragen en antwoorden. Dus ik jouw vraag welke mensen bepalen wat er op de nachtradio is, heb ik denk ik beantwoord. En verder is een heel groot aspect in dit verhaal is dat iedereen denkt dat hij de bondscoach is, omdat hij een bepaalde speler goed vindt en vindt dat die ingezet moet worden. Geloof mij, Dave, er is niemand bij de publieke omroep die denkt, laten we zo min mogelijk luisteraars een plezier gaan doen. Maar jij zei net in je betoog, nam je het op voor de mensen die dit wilden horen en die dat wilden horen. De kleinere groep mensen. Ja, maar we kunnen geen 18 miljoen programma's maken. Die gooien ze er juist uit. Die nemen ze gewoon. Wij mensen die hebben behoefte om. Het is juist zo leuk om 's nachts te luisteren. Want dan heb je die idiote reclame er niet tussendoor en zo. Ja, Dave. Weet je wel? Als wij geen reclame uitzenden, verdienen we er dus ook geen geld op. En dus komt er minder geld hoeveel binnen. Hoeveel geld moeten wij betalen, extra betalen, om geen reclame? Heel veel. Met andere woorden, wat levert die reclame aan geld op? En wat kost dat per inwoner van Nederland? Dat is echt te veel. Want er wordt nu natuurlijk al constant gesproken over dat er bezuinigd moet worden op de publieke omroep. Dus als je nog de reclame. 25 euro extra per jaar voor. Ja, nou, ik zou het geweldig vinden, Dave. Maar ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat met je eens zijn. Maar goed. Maar als dat zou gebeuren, dan kunnen we de reclame denk ik wel afschaffen. Als we 18 miljoen keer 25 euro krijgen, dan zijn we gered. Maar Dave, ik zou over dit onderwerp nog uren met je door kunnen praten natuurlijk. Daarom wil ik zeggen, ik hoop eerder dat die oorlog in Oekraïne is afgelopen als dat dit opgelost is. Ik vind het echt heel lief. Maar het is een nieuws- en sportzender, dus er wordt voornamelijk nieuws gebracht. En vertel mij niet hoe lekker het is om midden in de nacht gebabbeld te horen. Oké. Okay. Dat is ook weer. En daar hebben ze ook een liedje van gemaakt. Hè? Dat is nou jammer dat ik die niet op de achtergrond hoor. Hé, hey, dankjewel, Dave. Dag, tot de volgende keer. Dag. Hoi. Die zegt in de chat, oh, jeugdherinnering, dit nummer. Inderdaad, ja, de Dolly Dots en What a Night. Afgelopen woensdag hadden ze hun afscheidsconcert in de Ziggo Dome. En dat wordt uitgezonden, ik meen vandaag, maar het zou ook morgen kunnen zijn, door natuurlijk Omroep Max. En het is echt een feestje geweest, want ik was er een beetje bij. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. We zoeken een Nederlands woord voor paperclip, voor Herman. Herman wil graag weten waarom we Odenneboom zingen terwijl het een spar is die we in huis neerzetten. Dave die vraagt zich af waarom een loods iemand is die loodst. Maar ook een pakhuis. Dus iemand die loodst een loods noemen is vrij logisch. Loodsgies. Maar een pakhuis dan ook een loods noemen is op zich wat onlogischer. Dus mocht je weten hoe dat ooit zo gekomen is, dan horen we het graag. Dat zijn de vragen die nog niet beantwoord zijn. Je kunt gewoon jouw vraag toevoegen volgen door te bellen met 0800-1121. En je kunt ook antwoord geven door te bellen met 0800-1121. Walter. Goedenavond, Astrid. Hi, Walter. Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig, die paperclip. Ja. Want het Engelse woord voor papier is paper en het Engelse woord voor clip... voor klem is clip, dus een paperclip is eigenlijk gewoon een papierklem. Maar dan wel een papierklemmetje. Ja. Omdat hij zo klein is. Ja, dan kan je paperclipje zeggen. Of, ja. Je hebt ook een paperclipje is een heel klein paperclipje. Ja, ja. Maar een papierklem is in mijn idee groter dan een... Ja, wat gebeurt er, Walter? Oh, ik heb zo'n zo'n sprekende... binnen-buiten thermometer. Ja. Omdat ik natuurlijk blind ben en dus geen display kan zien... Ja. Heb je van die dingen die dus alles uitspreken. Maar het vervelende van die dingen is dat om de haverklap... zodra de temperatuur beneden de nul is... Ja. Eens in de zoveel minuten dat ding automatisch de temperatuur... van binnen en buiten begint uit te spreken. Oh, dat is, dan is ze op de kievit. En wat vertelt ze nou? Hoeveel min is het op het moment bij jou? Ik geloof dat het 1,5 graad buiten is... En binnen 12,5 graden, 12,4, dan weer 12,6. En dat, blijkbaar verschilt dat af en toe eens. En dan neemt ze dus over minuten. Het is wel heel irritant als dat 's nachts is. Maar als je eenmaal slaapt, dan hoor je het niet. Ja. Maar goed. En waarom is het zo koud bij jou? Nou ja, waarom zou ik het 's nachts in huis warm stoken als ik lekker onder mijn dekbed lig? Jij hebt gewoon helemaal gelijk. Dat is ook zo. Zeg, Walter, ik dank jou hartelijk voor je papierklem of je papierklemmetje... als je mij dan een plezier wil doen. Zodat het voor mijn gevoel ja, dekt dat de lading ietsje meer. Paperclips, nee, maar een papierklem is groter dan een gewone paperclip in mijn perceptie. Nou ja, het kwam, die vertaling kwam gelijk in mijn hoofd toen ik helemaal dat woord hoorde noemen. Je hebt gelijk. Nou, dank daarvoor, Walter. Oké, goed. Doeg. Fijne uitzending. Hoi. Jasper. Ja, lieve Astrid. Hallo Jasper. Waarom klopt ons hart? Waarom klopt ons hart? Nou ja, om ons in leven te houden, toch? Ja, maar waarom klopt die door? Welke vonk maakt het dat het elke keer weer ook als je schrikt, als ik Astrid hoor of iets? Ja, dat schrik ik ook af en toe. Van, ja, snap ik. Ja. Heb je de centrale werkt goed, hè? De centrale werkt wel vannacht. Maar ik zit even te denken, eigenlijk... Ja, we lopen niet op batterijen of op elektriciteit. En toch is die hartspier inderdaad de hele tijd actief. Ja, en hoeveel toeren, net zoals een printer... die 12.000 papiertjes kan printen... hoeveel klopjes kan je eigenlijk hebben in een leven... Oh, dat is vast wel eens uitgerekend, want dat zijn er zoveel per minuut... en het gemiddelde mensenleven heeft natuurlijk zoveel minuten. Dan moet je nieuwe inhalen, ja. Ik vroeg me dat echt, waarom klopt een hart? En als je gaat slapen en zo... Nou, rond deze tijd gaan veel mensen slapen, want die hebben het koud. Hey, mensen thuis sterkte met de kou trouwens, want ik ga er ook aan onderdoor. Is het te koud, Jasper? Nou, ik moest gewoon vandaag weer een avondwinkel bellen. Want het was zo glad buiten... Ja. Dat je gewoon niet meer kon fietsen. Dus dan bel je de avondwinkel en dan komen ze wat brengen? Ja, want anders ben ik 1,5 uur bezig om naar de supermarkt te lopen en weer terug. Ja. Maar ze rijden dan wel van de avondwinkels een rondje nog? Nee, dan kom met een autootje. Oh, oké. Ja, dat is natuurlijk net te doen, ja. Maar goed, ik zit ook nu te denken waarom ons hart klopt. Ja. Want waarom gebruiken we dat systeem niet meer om dingen op gang te houden? Ja, dan moeten vonkjes zijn. Want mensen, net zoals met een pacemaker. Ja. Mensen die zo'n apparaatje erin hebben. Ik zag ook eens een voetballer die een hartstilstand kreeg. Maar die kreeg opeens een shock van zijn pacemaker. Dus ja, er moeten echt wel een vonkjes zijn... Leven we op elektriciteit, vraag ik me af. Ja, wat houdt dat op gang? Dat vind ik een hele mooie, vooral met de donkere kerstdagen. Ja, dacht ik echt wel als oud radiomaker. Ik denk sowieso dat dit wel, al was het... Kijk, ik vind in 2023 zou ik hopen dat iedereen ook ruimte heeft voor dankbaarheid. Voor wat we allemaal hebben en wat we allemaal, wat we allemaal voor gelukkige momenten hebben. En wat we allemaal voor luxe af en toe hebben. En dat we het, veel mensen het wel warm hebben en wel eten hebben. En, wel, ik vind dit wel mooi om toe te voegen. Dat we met, ik denk dat bijna iedereen die nu luistert gewoon... Waarom klopt ons hart? Blij kan zijn dat het hart klopt. Ook naar Sinterklaas. Ja, vol verwachting. Klopt ons hart. Ja. Ja. Nou, het komt, ook in de Bijbel staat er volgens mij ook iets. Maar daar ga ik het niet over hebben. Want het is nog geen zondag eigenlijk. Nee, dat is waar. Nou, ik ga op zoek naar een antwoord, Jasper. Dank je wel, hè. Nee, succes als dit. Doeg. Hoi. Ad. Ja, goedenacht. Ik heb een korte vraag. Ja. Je hebt het KNMI. Ja. En die gaat over het weer en het klimaat. Ja. Het KNMI doet ook aan onderzoek voor vulkanen en voor aardbevingen. Ja. En dat zijn dus eigenlijk seismologische onderzoeken. Hè? Ja. En hoe is dat bij elkaar gekomen? Is dat al vanaf het begin bij die... Waarom heet het dan niet Koninklijk Nederland Meteorologisch en Seismologisch Instituut? Dat maakt het dan duidelijk, want of heeft dat met elkaar te maken? Hoe zit dat in elkaar? Ja, dat is gewoon bij mij een vraag. Ik heb trouwens over dat hart, dat is makkelijk te verklaren. Ja. Dat is de sinusknoop die er in zit. De wie? Dat leer je. De zogeheten sinusknoop. Ja. Die zit in je hart. En dat is een autonoom werkend systeem. Wat je gewoon van nature erin hebt. En die je hart steeds prikkels geeft. En als het onvoldoende werkt. Ja. Dan krijg je dus een pacemaker. Maar die sinusknoop, is dat niet een... Is dat. Ik weet hier echt niks van. Hè? Maar dat wordt ook nog aangestuurd als je dus prikkels krijgt van buitenaf met je hersens. Hè? Ja, ja. En dan gaan die hersens reageren. Dan wordt het extra geprikkeld. En dat gaat allemaal door middel, ook allemaal door allerlei hormonen. En die werken daar allemaal op. Ja. Maar is zo'n sinusknoop dan ook niet een energiebron die we op een of andere manier na zouden kunnen bouwen? Ja, dat is het is elektriciteit. Hè? Het is elektriciteit. Mensen hebben ook bij hart hebben ze dus ook wel eens. Daar hebben ze dus daar problemen mee. Ja. En dan hebben we een hulpje nodig. Dan moet je dus naar de cardioloog. Om te laten onderzoeken wat er dan mee aan de hand is met je hart. Maar want hoe kan wordt die elektriciteit dan opgewekt? Dat is autonoom. Dat wordt autonoom gedaan. Dus we zijn eigenlijk een soort van machientjes. Ja, maar het wordt natuurlijk wel weer door je voeding en doordat je dan weer... Ja, dus je brandstof. En daar maak je dus wel uiteindelijk weer hormonen mee aan enzovoort. En die zorgen ervoor dat ding aan de gang blijft. Wat een wondertje. Totdat je doodgaat. Ja, het is heel wonder is dat. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou. Ja, dat is wat ik er oppervlakkig van weet, hoor. Ja, nou, kijk, als ik vind je het al echt, heel wat. Nou, als je er echt heel veel van wil weten, ja, dan moet je bij de cardioloog zijn. Die kan je het je heel goed uitleggen. Ja, ja. Hopen dat er eentje wakker is. Ja, hopen dat er eentje wakker is. Ja, je weet het niet. Nou, dankjewel, Ad. Ik ga op zoek ook naar een antwoord op de vraag... waarom de KNMI, het KNMI-instituut over aardbevingen gaat. Ja, dat is... Ja. Misschien is het er ooit bijgekomen of... Het is natuurlijk wel zo. Kijk, de aardrijkskunde heb ik geleerd van meneer Wolzak op het Pascal College. Ja. Aardrijkskunde of geografie is de wetenschap die de verschijnselen en samenhang van geografische... Ja. Nee, die de samenhang van geografische verschijnselen over het aardoppervlak bestudeert. Nou, geografische verschijnselen, dat zijn natuurlijk aardbevingen en dergelijke, maar ook windstromingen en zo. Dus qua geografie is het best logisch dat het weer en aardbevingen samenkomen. Dat zou best kunnen, dat het zo bij elkaar gekomen is. Ja. Maar ik denk wel dat het ooit te maken heeft gehad met dat het KNMI natuurlijk grensoverschrijdend dingen ging meten. Ja, dat idee heb ik er ook van. Maar nou goed, nou ja, maar verandert dat, daar ben ik nu heel benieuwd naar. Maar dat zou in een gesprek naar voren kunnen komen als iemand een beetje hier verstand van heeft. Maar als er een aardbeving is, verandert het weer dan? Ja, dat soort dingen, dat vraag ik me af. En weet je wat het ook het gekke is? Dan is er bijvoorbeeld, dan gaat er een vulkaan die gaat uitbarsten. Dan verandert het weer wel. Oké, dat kan ook nog, hè. Ja, dat kan dus door dat verduistering komt, door wat het uitspuwt. Hè. Maar het gekke is, dan is het op plaats A op de aarde. Barst het uit, maar dan moet je maar eens opletten. Het is me al eerder opgevallen. Oh, dan elders op de wereld, dan gaat er ook... Dus die tektonische platen, hè, ja. Die zitten dus blijkbaar allemaal te verschuiven. Ja. Het kan bijna niet anders. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. Dat zie je ook met aardbevingen. Oh, daar is een aardbeving. Oh, dan ineens is het elders ook is het aardbevingen. Moet je maar opletten. Ja, dat is op zich niet zo gek natuurlijk. Als er ergens bij die... waar die platen elkaar raken wrijving is... dan wrijft dat en dat weer doorstoot. Ja. Het doorstoot over de hele aarde. En over al die breuklijnen natuurlijk. Hè. Ik moet er niet aan denken. Aan Californië bijvoorbeeld. Hoor. Nou ja, er kan altijd iets gebeuren. Natuurlijk. Ja, dat is al eens een keer natuurlijk zoveel keren gebeurd. Dus, nou ja. Goed. Maar goed, de vraag staat... We merken wel dat wat eruit komt. Dankjewel, Ad. Prima. Oké, fijne uitzending. Jij ook, Ad. Dag. Willem. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Ik had een vraag of een ding waar ik mee zat. En dat was waarom beveiligingscamera's vaak zo slecht zijn. Ja. Qua kwaliteit van beeld. Dan zit je het nieuws te kijken, is er ergens ingebroken of er is wat gebeurd of opsporing bezocht. Ja. En dan vragen ze van, god, herkent u deze man? Nou, je moet eerst goed kijken of je überhaupt al iemand ziet lopen. Ja. En dan denk ik van, ja, de kwaliteit, kijk, tegenwoordig, elke telefoon die heeft een camera. Ja. En dat is natuurlijk een piepklein lensje, die ook volgens mij redelijk goedkoop in China gemaakt worden. En die maken vaak nog betere beelden dan die grote beveiligingscamera's. Ja, en dan zit je te kijken naar die beelden van, we zoeken deze vrouw in een rode jas. En dan gaan ze inzoomen en dan zie je gewoon echt helemaal niks. Nee, twee vierkante blokjes of zo. Maar ja, waar dat dan ligt, waarom dat die beveiligingscamera's zo... Ik weet dat wel, Willem. Ja, ik weet dit toevallig. Want ik dacht ook, ik werd er gek van namelijk. Want dan zit je inderdaad, dan krijg je zo'n... Maar waar ik ook nooit over nagedacht had... Ik mag zelf geen antwoord geven, maar ik weet dit. Dus dan mag ik het gewoon zeggen. Oh, ja. Ik wil wel eerst even bellen, maar dat is weer zo'n gedoe. Ja. Maar het gaat dus niet om de lens of om de camera. Het gaat erom dat ze natuurlijk niet alleen maar dat stukje van die roofoverval opslaan. Maar om precies die inbraak of wat dan ook te filmen... moeten ze gewoon een hele week filmen. En al die informatie, al dat beeld, al die dat moet ook allemaal bewaard worden. Ja, dus dat kan alleen maar in slechte kwaliteit. Omdat je gewoon... Je hebt geen ruimte om, zeg maar... 24 speelfilms van een uur per dag op je beveiligingssysteem op te slaan. Nee, dus die harde schijven veel te groot moeten zijn. Ja. Dus daar ligt het. Maar aan de andere kant, toevallig was ik van de week bij een soort van lezing van verslaggever Matthijs van de Wiel. En die heeft dus een microfoon die, stel nou dat er opeens iets ontploft en je zet heel snel je microfoon aan om op te nemen, dan gaat hij 30 seconden terug in de tijd wat hij opneemt. Nee. En, ja, nou, het is misschien heel veel te ingewikkeld. Maar het moet toch technisch mogelijk zijn dat er op het moment dat er beweging is in je winkel of op je terrein, dat hij dan in een hogere kwaliteit gaat opnemen. Ja, of dat als er niks gebeurt, laat maar zeggen, of als er iets gebeurt, dat je het kunt laten bewaren of zo. En als er niets gebeurt, dat je het gewoon meteen weggooit. Ja, maar dan kun je nog later zeggen van, is er dan echt niet te zien dat, weet ik veel, die sjaal daar al lag of weet ik veel wat. Maar dat hij dan, dat hij dat gewoon in die belabberde kwaliteit doet, zoals hij nu ook al doet. Maar op het moment dat er iets beweegt binnenin, dus dat er een halve minuut beweging is in de winkel, dat hij dan overschakelt naar hoge kwaliteit. Dat zou je toch ook denken? Ja, of gewoon wat foto's maakt. Dat zou ook al helpen. Ja. Nou, dat moeten we bijna kunnen. Ja, ik zat echt vaak naar die beelden te kijken. Ik denk, mijn telefoon die heeft nog een betere camera dan dat. Ja, nee, maar dat heeft met opslagcapaciteit te maken. Maar dit is iets wat ik rondgevraagd heb jaren geleden. Dus inmiddels moet er natuurlijk het een en ander al wel weer aan verbeterd De camera's zijn natuurlijk nou ook wel iets beter. En de opslag is ook beter geworden. En, ja. Vroeger hadden we natuurlijk een computer met een floppy disk waar net 1 MB op kon. En tegenwoordig heb je een klein USB-stickje van 64 gig. Nou, dat is ook zo. Het zou toch moeten kunnen tegenwoordig. Nou ja, er is vast iemand die zich daarin gespecialiseerd heeft en die daar ook een antwoord op kan geven. En dat doen ze dan, hoop ik, via 0800-1121. Dat hoop ik ook. Ja, dankjewel voor de vraag in ieder geval. Ja, dankjewel. Goeiedag, hè, Willem. Oké, goeiedag. Doeg, hoi. Ja. Wek me in de middag. Fluister en doe heel zacht. Doe de luiken maar weer dicht. Met roodgelopen ogen loop ik omgebogen. Langzaam uit het ochtendlicht. De dag kan mij gestolen, de kamer lijkt betoverd, zij draait om me heen. Een echo gaat niet over, morgen mag ik hopen, dan nemen we er nog een. Waar ik val, daar zal ik opstaan, waar ik straks. Laat ons drinken tot de morgen komt, tot het helder wordt. Munten in mijn jaszak, licht uit bij de wasbak, het wordt vroeg en laat vandaag. Ik kleed me op de koude, om me warm te houden, mijn hoofd diep in mijn kruin. Alle stappen die ik zet, vage zekerheden weg, wat krijg ik wel niet terug? Geen ster die mij de weg nog wijst, geen kruimel laat ik achter mij vallen. Op de vlucht. Die stuurt een appje. Die zegt, is dit Abel? Ja, goed gehoord, Jens. Dit is een onbekende liedje van Abel. Dat bandje dat doorbrak volgens mij begin jaren 90. Of was het zelfs jaren 80? Dit liedje heet Tot het helder wordt. De vraag die net gesteld werd door Willem is... waarom is de kwaliteit van beveiligingscamera's zo laag? Je kunt op beelden op bijvoorbeeld opsporingsprogramma's... of foto's van de politie die uit zo'n beveiligingscamera zijn gehoord... vaak helemaal niet herkennen om wie het gaat. Ad die wil graag weten waarom het KNMI zich ook bezighoudt met aardbevingen. Jasper die vroeg zich af waarom klopt ons hart? En daar kwam ook een appje over. Ik zal het heel even bijhalen, want dat vond ik wel een goede opmerking van Saskia. De vraag over het hart is niet juist verwoord. Het is niet waarom klopt ons hart, want het klopt om ons in leven te houden natuurlijk, maar waardoor klopt ons hart? Ja. Je hebt gelijk, dat zal ik erbij zetten. In ieder geval door die sinusknoop heb ik nu van Ad geleerd. Maar ik ben nog wel benieuwd of er meer over te vertellen valt. 0800-1121. Dave die wil weten waar het woord loods vandaan komt... als in de betekenis van een pakhuis. Herman die wil graag weten waarom we zeggen o denneboom... terwijl het een spar is die we in huis hebben staan... En het Nederlands woord voor paperclip is volgens heel veel mensen in de app en via de mail duidelijk het woord papierklem. Er was wel één iemand die ook mailde, denk erom, papierklem is iets groter in betekenis dan paperclip. Dus een paperclip is wel altijd een papierklem, maar een papierklem hoeft niet altijd een paperclip te zijn. Goed, daar gaan we rekening mee houden, dankjewel. Johan. Hoi, goeiedag. Goeiedag. Ja, een paar weken geleden had ik Ron van Gouwen aan mijn telefoon. Oh, hoe was dat? Ja, geweldig. Nou, gelukkig. Hè, fijn. Alleen ik heb mijn antwoord op mijn vraag helaas niet meer gehoord, want ik ben toch in slaap gekukkeld. Ja. Maar mijn vraag was, waar komt het woordje uitspoken vandaan? En ja. Wat ben je aan het uitspoken? Wat spookt iemand uit? Ja. Je uitspoken. Ja. Maar ik heb nu weer een nieuwe vraag bedacht. Oh, oké. Ja, want ja, weet je, kijk. We doen nooit dingen uit vorige programma's. Want als het antwoord vorige keer geweest is, Johan... is het voor mensen heel vervelend dat we nu weer in herhaling gaan vallen. En kunnen we natuurlijk eindeloos over dezelfde onderwerpen door blijven praten. Plus, oké, dat begrijp ik, ja. Plus dat we de dingen die wel vorige week gezegd zijn... of drie weken geleden was het, geloof ik, dat ronde was... die komen dan ook, we gaan mensen ook weer over bellen. Dus dan, en we vallen in herhaling en we doen dingen dubbel op. Wat natuurlijk ook... maar goed, je hebt het nu al gezegd. Ja. Dus nu zijn het toch... Ja. En ik was er niet bij, dus nu ben ik ook benieuwd. En er waren misschien drie mensen ook niet aan het luisteren. Die zijn ja, ook benieuwd. Ik vond jammer dat je er niet bij was. Ja, ik ook. Maar goed, dan halen we het dus nu in. Dus als iemand het antwoord gehoord heeft over uitspoken... voor deze ene keer doen we het dan eventjes in de herhaling. 0800-1121. Ja. En je had een nieuwe vraag. Ja, dat klopt. Het gaat over het alfabet. Het alfabet heeft 26 letters. Ja, goed middelste zo, Johan. Letter is de middelste letter is de M van Maria. Ja. Zeg maar, de 13e letter. Ja. De helft van 26 is 13. Dus de middelste letter, makkelijk onthouden. De M van de middel, weet je wel. Dus de 13e letter. Ja. Maar mijn vraag is gewoon, als je alle letters bij elkaar optelt... dus A is 1, B is 2, C is 3... tot en met Z is 26, dan krijg je een getal van 351. Yeah. En als je dat getal deelt door 26, krijg je 13,5. Oh. En is dan 13,5 het gemiddelde van alle letters? Of zit ik er helemaal naast? Want ik heb ook, ik ben 53, ik heb heel lang geleden wiskunde gehad... maar ik weet niet of dat nog of dat klopt. Dus het gemiddelde van de letters... is 13,5. Is dat waar of niet? Want... Nou, dat lijkt mij heel logisch. Want je kunt natuurlijk, als je 26 letters hebt... dan is de M niet de middelste. Nee, maar dat is wel 13. Maar niet 13,5. Nee, omdat de middelste letter van 26 letters... dat is de ruimte tussen de M en de N. Juist. Dus 13,5. Dat is die half. Dat is toch heel logisch dan? Want de N is 14. Ja. En jouw naam is 1, 19, 20, 18, 9, 4. Dat zijn, geloof ik, zes letters. En dan, als je die dan bij elkaar optelt, dan krijg je, geloof ik, en dan daar weer het gemiddelde van. Dat geloof ik, de N van Nico. Maar goed. Nou. Ik vind het gewoon leuk. Weet je, spelen met letters. Zo kun je je vermaken natuurlijk, ja. Het is maar wat je belangrijk vindt in het leven. Gewoon lekker met mijn hersens bezig zijn. Ja, en wij zijn nu ook met jouw hersens bezig. Maar wat, even kijken, want stel deze vraag wordt niet beantwoord. Over een uur moet ik hem herhalen. Wat moet ik dan in hemelsnaam vragen? Of het waar of niet waar is. Ja, dus wat? Klopt mijn, dat ik alle letters bij elkaar optel. Ja. Dat je dan uitkomt op 351. Ja. En als je dat deelt door 26, kom je uit op 13,5. Okay. Is dat waar? Is dan de gemiddelde letter 13,5 in waarde, zeg maar? Ja, nou, als iemand het even na wil rekenen, dat zou fijn zijn. 0800-1121. Er zijn nu mensen die uit bed moeten om hun rekenmachine te pakken, maar dat komt helemaal goed, Johan. Ja, oké, heel goed. Goed, nou, ik ben benieuwd. Ik blijf wakker nu. Goed zo. Ik ben benieuwd. Doeg! Dag, Astrid. Dag. Peer. Ah, goedenavond. Goedenavond, Peer. Hi. Ik heb een vraag over een woord. Het is een taalvraag. Ja. Ik zag deze week had ik de tv op pauze staan. En toen stond er, wegens ons kleinkind, die was een beetje aan het trommelen hier. Ja. Tv op pauze gezet en toen stond er het woord rechtszaak in beeld. Ja. En het woord dat ging ik een tijdje aankijken. En dat schrijf je met een S. Rechtszaak. Zaak. Oh, echt? Dus. Oh. Maar het gaat over het recht. Ja. Dat vond ik gek. Ja. Schrijf je rechtszaak met een S? Ja, rechtszaak. Oh. Het is wel grappig, want jij zit te vertellen en als mensen een vraag stellen, dan schrijf ik altijd mee en dan schrijf ik het trefwoord op, maar ik had rechtszaak zonder S geschreven. Ja, dat zou ik ook gedaan hebben. Maar het is... dat viel me op. En ik keek dat woord een tijdje aan. Ik denk, dat klopt ook niet. Je keek het woord aan, het woord keek terug. En je dacht, ja, klopt niet. Ja, waarom schrijf je rechts, terwijl het over een zaak, over het recht gaat? Ja. 0800-1121. Ik ga een poging wagen, Peer. Ik heb ook nog even een opmerking over het opslaan van beelden. Ja. Op de telefoon, ik ben bezig geweest een keer met het hergebruik van tablets. Ja. Als je die ophangt, dan kun je er nog heel veel leuke dingen mee doen in plaats van in de la leggen. Oh. Maar toen, er is een app en die heet Alfred. En die, als je die installeert op je telefoon en op je tablet, dan kun je je telefoon als camera gebruiken en je tablet als monitor. En die app die heeft als een leuk voordeeltje. Dus behalve dat ik hem dan gebruik als babyfoon of babyvideofoon, kun je hem ook gebruiken als beveiligingscamera. En die heeft namelijk, wat jij net zei over die microfoon, die heeft dezelfde functie. Als er een beweging is, dan wordt het beeld, het filmpje van een seconde of 8, 9, wordt opgeslagen. En dan kun je terugkijken. Dus op die manier, als men dat in goede beveiligingscamera's installeert, die software, dan is dat natuurlijk net zo mogelijk als met die microfoon 30 seconden terugkijken. Ja, dus dan komen we toch weer terug op die vraag van Willem. Waarom zitten we dan nog steeds te kijken naar van die wazige, onherkenbare beelden? Ja, ik erger me er zelf ook altijd aan. Ja. En heel soms heb je een HD-beeld en dan is het scherp. Maar het zal ook aan de... eraan liggen van hoe oud is de camera. Ja, denk. Ja. Nou ja, waarschijnlijk gaan we er dan naartoe dat het beter wordt als dit soort systeem al in ieder geval bij jou, bij de babyvideofoon. Zeg maar, wat ik me nu afvraag, Peer, is waar gebruik jij dan die tablets voor? Die oude, ja, kijk, als je een oude tablet, die kun je voor heel veel leuke dingen gebruiken. In plaats van in de la leggen. Ja, maar wat dan? Nou, bijvoorbeeld wat ik net al zei. Als beveiligingscamera. Ja. Als je hem ophangt, stel je hebt daar buiten een terrasje. Ja. Of een balkonnetje en je hebt een Bluetooth speaker. Dan heb je altijd je radiozenders bij. Oh ja. Welke dan ook. Ja. Creatief met tablets. Ja. Als je ophangt in de keuken, ja, dan heb je je kunt je recepten opslaan. Hoeveel tablets heb jij inmiddels hangen in huis? 2. Oh, dat valt nog reuze mee. Ja, dat valt best mee. Maar wat is het? Het feit dat mensen die kopen na ongeveer 5 jaar een nieuwe tablet, omdat die oude tablet, ja, de niet meer voldoet, omdat de accu snel leeg is. Ja, of hij dat gaat allemaal niet meer zo snel. Of, hij wordt traag. Ja. Hang je hem op en je steekt in de buurt van een stopcontact en je zet hem altijd aan de stroom, ja, dan is 1 probleem opgelost. Dat is dus de accu snel leeg is. En als tweede, dat die traag is, is dan niet meer zo erg. Want je zet hier een appje op, want Bluetooth en wifi blijft gewoon werken zoals het altijd gewerkt heeft. Ja, en je hebt natuurlijk dan niet zoveel nodig, dus dan kun je hem voor in het klein gebruiken. Dankjewel, Peer. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Peru heeft het parlement tegen vervroegde verkiezingen gestemd. Dat was een plan van de vorige week aangetreden president Boluarte om de betogers in het land tegemoet te komen. Zij wilden de verkiezingen vervroegen van 2026 naar eind 2023, maar daar was in het parlement geen 2/3 meerderheid voor. In Peru zijn felle protesten sinds de afzetting en arrestatie vorige week van president Castillo. Volgens de BBC zijn bij geweld tussen betogers en het leger inmiddels ruim 20 doden gevallen. Een groot deel van de Oekraïnse stad Kharkov heeft urenlang zonder stroom gezeten na de Russische raketaanvallen van afgelopen dag. In de avond zei de gouverneur van de regio dat inmiddels 55% van de inwoners weer stroom had en dat er hard wordt gewerkt om iedereen weer aan te sluiten. De burgemeester van Kharkov zei eerder dat 9 energiecentrales zwaar waren beschadigd. De Oekraïnse energievoorzieningen worden al weken door Rusland onder vuur genomen. In de Congolese hoofdstad Kinshasa is het dodental na overstromingen en aardverschuivingen van eerder deze week gestegen naar 169, dat meldt de VN. Naar schatting 38.000 mensen zijn getroffen door het natuurgeweld dat ontstond na hevige regenval. Er werden honderden huizen weggespoeld en ook een stuk van de belangrijkste snelweg van Congo. De afgelopen dagen was er een periode van nationale rouw in het Centraal-Afrikaanse land. Provinciale staten van Brabant zijn niet van plan om de eis aan boeren voor schonere emissiearme stallen veel verder op te rekken. De deadline wordt wel met een half jaar verschoven, van 1 januari 2024 naar 1 juli van dat jaar. Eerder kregen boeren al een half jaar extra de tijd om een vergunning aan te vragen. Het weer, opklaring en kans op mist. Het vriest 2 tot 7 graden. Overdag eerst grijs, in de middag geregeld zon en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Een mooi lijstje met vragen hebben we in het eerste uur kunnen samenstellen. En in het tweede uur voegen we daar natuurlijk weer vragen aan toe. Dus als je mee wilt praten, kun je bellen naar 0800-1121. Even kijken wat er nog niet beantwoord is. Oh ja, de vraag over de dennenboom of de spar. Want we zingen wel O Dennenboom, maar het is uiteindelijk een spar. Dus waarom zingen we niet O Sparrenboom? 0800-1121. Of even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt twitteren, je kunt op Facebook een berichtje achterlaten en je kunt natuurlijk appjes sturen, gratis en voor niks, via de NPO Radio 1 app. En dan kun je ook nog eens een keertje komen chatten als je dat leuk vindt. Dat doe je op nporadio1.nl/nachtzuster en dan daar even de chat aanklikken. Als je nou voor de allereerste keer komt en je roept even dennenboom, dan helpen ze je een beetje door het systeem heen, want het is er soms best druk in alle onderwerpen door elkaar. Maar als je dus nu dennenboom roept, dan is in ieder geval Martin daar om je een beetje bij de hand te nemen. Ja, en verder bellen natuurlijk 0800-1121 als je weet waarom een pakhuis een loods is gaan heten. waardoor klopt ons hart? Hoe zit het dan met die sinusknoop? Hoe kan het dat we zomaar in beweging blijven qua hartspier? Waarom behandelt het KNMI ook aardbevingen? Wat hebben aardbevingen met het weer te maken? De kwaliteit van beveiligingscamera's, waarom blijft die zo achter? Waarom hebben we nog steeds slechte beelden? Waar komt het woordje uitspoken vandaan? Waarom staat er een S in het woord rechtszaak? En als je alle letters van het alfabet een oplopend cijfer geeft, dus A een 1, B een 2, C een 3, dan kom je uit op 26. Is dan de Z, dat tel je allemaal bij elkaar op. Dan kom je op 351, dat deel je door 26. En dan kom je uit op 13,5. Tenminste, dat heeft Johan allemaal berekend. En nu wil hij heel graag weten of dat klopt. 0800-1121. Als je ze bij elkaar optelt, dan kom je op 5. De Jackson 5 waren dat en ABC. 0800-1121 is het telefoonnummer hier, dus bel vooral. Maar dan wel met vragen en met antwoorden natuurlijk. Gerard. Hallo Gerard. Goedenacht. Goedenacht. Nacht zuster. Dag Gerard. Je spreekt met jouw provinciegenoot uit de mooie Twente. Genaamd Gerard. Genaamd Gerard. Hallo. Ik heb een... Ik wil iets weten. Nou, ik heb een programma waar je zeg maar op de radio kunt vertellen wat je wil weten. Dat programma heb je al een aantal jaren. Ja. En dat mag zo blijven. Ja. Ondanks dat met ingang van 1 januari alles een beetje weer wordt gereorganiseerd. Ja, het valt wel mee, hoor. Er gaat niet zoveel veranderen vanaf 1 januari. Ik hoor Bert van Lossen bij RTV Oost. RTV Oost gaat het allemaal veranderen. Dat weet ik. Ja, maar het wel heel veel leuks ook weer. Ik hoop dat de radio heel veel leuks blijft brengen. Tuurlijk, ja. Want ik vind het nog mooier dan tv. Nou, dat zeg je alsof dat gek is. Ik heb geen tv. Het is toch ook veel mooier? Ja, radio is mooier. Ja, precies. Zet hem nu maar eens aan als je een tv zou hebben. Ik zet geen tv aan, want ik heb geen tv. Nee, precies. En ik heb ook geen computer. Maar je hebt wel een vraag. Ja, en die vraag luidt... Waar komt het woord ambassadeur vandaan? Ik vind dat zo'n mooi woord. Ja. We hadden het net over paperclip. En van het Engels, Frans of whatever. Maar in Nederland is het ambassadeur. Ja. Nou, ik wil wel eens weten waar dat woord vandaan komt. Het is toch ook Frans, hè? Ambassadeur. Ja. Maar ook Engels. Maar ook Engels. Nee. Ja, in het Engels is het ambassador. Maar dan is het... Dat komt ja, ook uit het Ja, is toch Frans, afgeleid van... Ja, ja. Ja, het is een vertegenwoordiger van een bepaalde organisatie of een land. Ja. Dus je kunt het vast vertalen uit het Frans. Waarom kan ik dat nou niet? Daar kan ik me dan druk om maken. Door te ergen. Ja. Maar goed, het is iemand die kan dat wel. Dus. En als die dan belt naar 0800... Er is misschien een ambassadeur wakker. Dat zou toch leuk zijn? Dat zou ik nou echt leuk vinden. En die zegt van... Ja. Ja. Maar de meeste ambassadeurs in Nederland spreken geen Nederlands. Nou, alhoewel, als je ambassadeur wordt in Nederland... dan denk ik wel dat het eerste wat je gaat doen Nederlands leren is. Nee, maar die ambassadeur die jou gaat bellen, die zit ergens in het buitenland. Ja, dat zou leuk zijn. Als de Nederlandse ambassadeur in roep maar wat me opbelt... En Qatar. Maar dat zou leuk zijn, want als die gewoon denkt... op vrijdagnacht, wat dan waarschijnlijk in dat land andere tijd is... Denk van, nou, even een nachtzuster luisteren... om weer bij te blijven met mijn eigen land. Hoe zit het eigenlijk met de sinusknopen in Nederland... en de papierklemmetjes? Dat zou leuk zijn. Ja. Goed, Gerard, ik denk dat het goed komt. Ik denk ook. Ik ga lekker blijven luisteren. Dank je wel. Dag. Tot horens. Doei. Theo. Ja, goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar, Theo. Ja, nou, die eerste meneer die sprak, Herman, volgens mij. Ja, ja, ja. Die had het over dat hij eigenlijk een beetje teleurgesteld is... dat er geen Nederlandse woorden in het buitenland gebruikt worden. Ja. Maar dat is niet helemaal waar. Nou, kom maar door. Het is zo dat wij... we zijn een handelsland van oudsher. Ja. Wij hebben heel veel handel gedreven met allemaal landen. En er zijn dus ook gewoon Nederlandse woorden... die wel degelijk in het buitenland gebruikt worden. Zoals? Dat was op NPO 1. Maar dan in de middag een programma. Dat had met de Olympische Spelen te maken. Daar ging het over Japanse woorden, bijvoorbeeld. Ja. Die dus inderdaad naar het Nederlands daar zou blijven hangen. En ik heb er een paar opgezocht. Want ik heb er twee onthouden van het programma. En het woordje bier is het Japans biru. Maar dat komt gewoon bij ons vandaan. Echt waar? Ja, dat is dus iemand die had dat. Dat is een, was een Japan-kenner, een dametje. Die had dat helemaal zitten uitleggen. Maar dat is dus ook het Duitse woord. Is het in Duits bier? Ja, hè? Bier. Bier. Ja. En beer, wat ook. Het komt allemaal van het Nederlandse bier. Volgens die mevrouw van Japan wel, ja. Wauw. En het woordje, want het was ook een voorbeeld van haar, dat heb ik onthouden. Het woordje asbest, dat noemen ze in Japan, en ik heb dat opgezocht, asubestotu. Ik weet niet of wij daar trots op moeten zijn. Dat is wel weer een ander verhaal. Ja. Maar in ieder geval schijnt het zo te zijn. En ik ga ervan uit dat als NPO daar een item aan wijdt, dat het ook wel klopt. Ja, ja, daar ga ik ook een beetje van uit. Ja. Ja. Nou, maar toch leuk om te weten even. Ja, en dan het woordje apartheid. Ja. Dat wordt ook wel in de wereld volgens mij zo uitgesproken. Maar het lijkt mij een Nederlands woord. Ja, ja, dat is dat heb ik ook wel eens begrepen inderdaad. Dat is ook niet echt iets om trots op te zijn. Nee, zeker niet. Nee. Daar gaat het even niet om. Maar als de Nederlandse woorden die wij exporteren asbest en apartheid zijn. Maar goed, we zijn pas bij de A. Ja, nou ja, goed. Meer weet ik dan even niet. Nee. Maar in ieder geval, het schijnt dus zo te zijn. En nogmaals, ik heb het van de NPO 1 radio. Dus ik denk dat dat ook wel klopt. Ja, het zijn mooie voorbeelden in ieder geval. Dankjewel, Theo. Yes, ik had nog een opmerkingje. Want over die loods en loods. Ja. Woorden die dubbele betekenis hebben, maar we hebben er zoveel in Nederland. Ja, dat weet ik ook wel. Want de ultieme is natuurlijk een bal. Ja. Dat is een rond ding om mee te spelen, maar ook een gebeurtenis waar gedanst kan worden. Ja. Maar, en ik zit heel graag op een bank, maar ik heb er ook een rekening mee. Ja, precies. Maar dat was de clue, geloof ik niet. De clue was in dit geval wel echt van... Die loods als in loods... Iemand die loodst wel begreep. Ja. Maar dat je dan uitkomt in een loods... Die link die zoekt hij nog even. Ja, precies. Ja. Nee, maar goed, ik dacht inderdaad, want het gaat om een dubbele betekenis. En ja, dan hebben we zo ontzettend veel woorden die gewoon meerdere betekenissen hebben. Ja, ja. Ja, dat is altijd heel erg vervelend als je Nederlands moet leren. Nou, zeker. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. En dus ik dacht, van zit het hem daarin? Hè? Dat was eigenlijk mijn vraagstuk. Of gaat het echt alleen om dat woordje loods? Nou, dat was ook een beetje mijn schuld dat ik dat er een beetje bij haalde. Omdat het namelijk... kijk, bijvoorbeeld een bal en een bal... als in een dansgelegenheid of een dansgala... of een speelgoed of sportattribuut. Daar is niet ook echt een overeenkomst in. Maar een loods waar een schip naartoe wordt geloodst... Het zeg maar... Ja, waar het mee te maken heeft, overlapt een beetje. Dus misschien dat daar ook wel een oorsprong is. Heel vaak probeer ik dan een soort voorzet te geven... en vaak gaat die voorzet dan rechtstreeks de dugout in. Ja. Nee, ik snap het wel. Ja. Maar dat was een beetje mijn vraag inderdaad. Jouw associatie, ja. Ja, precies. Ja. Maar goed, dat was mijn bijdrage in dit. Ik heb voor de rest zelf geen vraag. Maar ik wilde Herman wel een beetje geruststellen dat er wel degelijk de Nederlandse woorden in het buitenland gebruikt worden, zeg maar. Nou, fijn dat je het even liet weten. Dankjewel, Theo. Fijne nacht. Dag. 0800-1121, als je ook bij wilt dragen. Ernie. Hi, Astrid. Goedenavond. Dag, Ernie. Hi. Ik heb sinds maandag een vraag die ik graag zou willen stellen. Ja. Het heeft te maken met de graftombes van de koninklijke familie in de Nieuwe Kerk in Delft. Ja. Ik ben een royalist. Ik hoop niet dat iemand mij dat kwalijk neemt. Ik hoop, hoor. Oh, eigenlijk. Ja. Nou, in ieder geval vanaf de bijzetting van prinses Wilhelmina heeft het altijd enorm gefascineerd. Uit respect, hoe dat allemaal gaat. En ik vind dat heel erg indrukwekkend. Oké, dat was de inleiding. Ja. Maar mijn fascinatie was altijd van... Niemand mag daar naar binnen, behalve leden van de koninklijke familie of de burgemeester één keer per jaar. Ja. Nou, wie schetst mijn verbazing? Er is een nieuwe vleugel gebouwd. Dat ineens 10 journalisten waren uitgenodigd om dat te komen bekijken. Ja. Dat was maandag op het nieuws. Ik vond het erg indrukwekkend, heel erg mooi gedaan. En toen dacht ik, jeetje, ze laten dus voor het eerst journalisten toe daar. Ja. Maar goed, dat was alleen in het nieuwe gedeelte. Nu komt mijn vraag. Volgens de protocollen, denk ik, mag de burgemeester maar één keer per jaar via het trapje naar beneden. Of iemand van de koninklijke familie. Maar toen dacht ik, wat gebeurt er dan als daar lampen kapot gaan of er komt lekkage? Gaat dan de burgemeester met een workmate naar beneden of met een stofzuiger om alles schoon te maken? Dus daar moeten veel meer mensen zijn die dat kunnen zien. En dan denk ik van, zijn die protocollen dan zo zwaar met een geheimhoudingsverklaring dat daar niemand over mag praten? Maar er moeten gewoon meer mensen naar binnen zijn geweest. En dan denk ik van, wauw, dus de journalisten laten ze wel binnen om het ene stuk te laten zien. En ik denk dat er ligt zo'n stuk geschiedenis uit het verleden. Ik zou het ook wel eens niet zelf willen zien, maar gedocumenteerd of zo op de een of andere manier. Dus mijn vraag is eigenlijk, weet iemand hoe dat zit met die protocollen? Wat ik ook wel eens fascinerend vind, ik bedoel, ben echt een bewonderaar van het hele spektakel. Dat als dan die prachtige mannen die kist naar beneden dragen en daarna gaat het gordijntje dicht en dan gaat de familie daarna erachteraan. Maar ik zie nooit die die 8 mannen terugkomen? Gaan die dan via de uitgang of zo? Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ik denk, ja, ik heb meteen een hele lugubere gedachte dat ze daar moeten blijven om het geheim dan te bewaren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Nee, maar je snapt mij. Ik hoop dat je mijn vraag snapt. Ja, dus een beetje vraag misschien dat je denkt. Nou, de vraag is, het is eigenlijk, ja, het is natuurlijk wel een vraag, maar het is meer een verzoek of iemand daar nog wat meer kennis over wil tentoonspreiden, over die graftombes. Ja. Maar ik denk zelf, zou ik het echt helemaal niet gek vinden als er gewoon iemand is, misschien 2, denk niet te veel, maar die daar even naar beneden gaan en even gaan inderdaad even of alles wel schoon is en of alles wel netjes is, voordat de koninklijke familie naar beneden gaat. Ja. Maar ja, dus ik vind het zo'n. Het heeft voor mij altijd een soort mysterie gehad. En waar ik echt heel gek op ben. Zo van, zijn tradities, weet je wel. En dan ineens denk ik, ja, maar wacht, er klopt ergens iets niet. Dus als ze wel de Nederlandse pers uitnodigen. Hoe zit het dan met de rest? Weet je wel, er moeten mensen zijn. Maar goed, misschien hebben ze enorme geheimhouders. Maar dat nieuwe gedeelte, dat is allemaal nog nieuw en leeg. Ja, leeg. Dat lijkt me toch het grote verschil op het moment dat er nog niemand ligt. Maar zodra er iemand ligt, loop je het risico dat iemand in een dolle zotte bui iets gaat verplaatsen of open gaat zetten of wat dan ook. Dus dan wordt dat risico gewoon niet genomen. Dus dat vind ik op zich niet zo gek. Nee, maar ik blijf het ik ben geen historicus, maar je ligt zoveel geschiedenis. Maar dat moet toch ergens ook onderhouden worden, weet je wel? Door iemand of door iets. Of de kisten van Willem van Oranje of van Klaus of van Bernhard of Juliana, weet je? Nou goed, ik dwaal te veel af nu. Maar nou, het fascineert me gewoon. Misschien, dat hoef je misschien. Maar stel nou dat je wel van het Koninklijk Huis bent en de behoefte hebt om dat te bezoeken. Dan kan dat dus eigenlijk niet. Jawel, dat kan dus wel. Want er zit er schijnt een zijingang te zijn. Ja. Waar dus alleen die burgemeester maar die sleutel van heeft. En die kan dan iemand daar binnen laten, weet je wel. Maar dat is het dan. Dus vandaar dat mijn vraag was van, hoe gaat het dan met de rest van die tijd? Maar goed, misschien dwaal ik echt te veel af, joh. Het houdt me zo bezig. In mijn hoofd is het gewoon een zo'n ouderwets gangenstelsel dat er niks hoeft te gebeuren. Maar dat nieuwe gedeelte, dat was wel super deluxe. Inderdaad, wat jij zegt, met overal verlichting en heel esthetisch ook. Ja. Zo smaakvol gedaan. Maar goed, dat vind ik, daar ben ik aan trots op, weet je. Ja, maar ik snap de discretie aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik van, ja, daar moeten toch meer mensen gewoon die tombes in. Nou, maar ik denk dat als je daar aan begint, is het eind zoek. Want dan wordt het een soort bezoekersattractie. En dat moet je natuurlijk niet hebben met zo'n plek. Nee, natuurlijk niet. Maar het ging mij meer om, ik zal maar zeggen, het werkstof of de elektricien. Hoe houden die dan hun mond dicht? Er kan echt gewoon een afspraak zijn. Want we willen niet dat je hierover praat. Of niemand is ooit op het idee gekomen om de werkster van de graftombes van Oranje te gaan interviewen. Ja, nee, bijvoorbeeld. Ja. Ja, die daar stiekem een fotootje van maakt. Misschien nee, goed, nou, dit was mijn vraag. Of hij. Ja, dat is wel leuk. Of die elektricien die lampjes gaat vervangen. Precies. Precies. Hey, dank je voor dat ik deze vraag mocht stellen. Maar het hield me al sinds maandag bezig dat het op het nieuws ineens was. Dat ik dacht, hey, wacht even. Dus er zijn wel mogelijkheden voor publicitaire informatie. Ja. 0800-1121. Dankjewel, Ernie. Jij ook, dankjewel. Als in het spel van zorgen en problemen plots voor een mens de grote stilte komt, gaat leed en vreugd voor goed een einde nemen. De kaars waait uit, het levenslied verstomt. En de proleet, de miljonair, de koning. Ze krijgen hier eenzelfde kleine woning. Een kamertje, al ben je nog zo rijk. Voor magere hij is iedereen gelijk. Dan komt de laatste makelaar. De best beklante makelaar, die maakt je laatste woning klaar. Een huisje van 6 planken, Dat ligt een ieder in het verschiet. Al ben je nog zo'n grote Piet. Je krijgt 6 planken, anders niet. Een huisje van 6 planken. Je laatste huis, het heeft geen marmeren trappen. En geen lakei die deuren openhoudt. Geen Persisch kleed dempt al te luide stappen. Geen luxe bad met kranen warm en koud. Geen fooien hier en geen commandoklanken. In het laatste huis een huisje van 6 planken. Kwastje verf, de minste soort is goed. Omdat het toch beneden rotten moet. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Maak je laatste woning klaar, een huisje van 6 planken. Dat ligt een ieder in het verschiet, al ben je nog zo'n grote Piet. Je krijgt 6 planken, anders niet, een huisje van 6 planken. En toch en toch, wat brengt de mens het leven? Wat is geluk? Het is allemaal maar schijn. Dit schamelhuis dat eindelijk rust zal geven, blijkt voor het eerst vaak waar geluk te zijn. Zo menigeen die God zou willen danken, als hij het had, een huisje van 6 planken. Zo is de wereld in verval geraakt. Dat heeft de mens van het paradijs gemaakt. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar, een huisje van 6 planken. Dat ligt een ieder in het verschiet, al ben je nog zo'n grote Piet. Je krijgt 6 planken, anders niet, een huisje van 6 planken. Hans van der Tol, oftewel Tol Hansen, 6 planken hoorde je. Wie doet eigenlijk het onderhoud van de graftombes van de koninklijke familie in Delft, waar eigenlijk niemand in mag? En wanneer gebeurt dat dan? En mogen de mensen daar niet over praten? Dat wil Ernie graag weten. Gerard wil weten waar het woord ambassadeur vandaan komt. En Peer vraagt zich af waarom er een letter S zit in het woord rechtszaak. Veel taalvragen vannacht, dus mocht je daar een beetje kijk op hebben, 0800-1121. Johan had een rekensom gemaakt van het alfabet, dus 26 letters. Als je die opeenvolgend nummert, dus de A en 1, de B en 2 enzovoort, dan kom je uit op 351 bij elkaar. Dat deel je dan weer door 26 en dan kom je op 13,5. Nou, zegt Johan, de letter M is de middelste, dat is de 13e. Waarom is het dan 13,5? Ik denk dat de ruimte tussen de M en de N het middelste is, dus dat je daarom op 13,5 uitkomt. Maar ik heb niet nagedacht gerekend of het 351 is en dan gedeeld door 26, dus 13,5. Dus als iemand dat wil doen, misschien is dat inmiddels gedaan, graag 0800-1121. Wat is de oorsprong van het woordje uitspoken? Wat spook jij hier uit? Waar komt dat spook vandaan? Willem die wil graag weten waarom de kwaliteit van beveiligingscamera's zo slecht is. Ik denk zelf door het gebrek aan opslagruimtes, ruimte van al dat materiaal. Maar inmiddels zijn er zoveel technische mogelijkheden. Waarom duurt het zo lang voordat de resultaten beter worden? Ad die vraagt zich af waarom het KNMI ook over aardbevingen gaat. Want dat is toch geen onderdeel van het weer. Jasper vraagt zich af waardoor ons hart klopt. Dat is die sinusknoop, zei Ad. Die houdt ons hart in beweging. Maar hoe is dat toch mogelijk dat we met z'n allen gewoon, ja, de hele tijd in beweging worden gehouden? Of in ieder geval onze hartjes. Dave die wil weten waarom een pakhuis een loods is gaan heten. Waar komt dat woord loods vandaan? En Herman wil weten waarom we zingen over een dennenboom, maar een spar in onze huiskamer zetten. De hele lijst met vragen, dus antwoorden kan ik gebruiken via 0800-1121. Johan? Hallo Astrid, met Johan van Knechtsel uit Eindhoven. Dag Johan. Ik kom de verlossen van een van de vele vragen die je opzonde. Ga je gang. Namelijk die van mijn naamgenoot over die getallen en die letters. Ja. Nou, ik denk dat hij op zich wel een goed rekent. Maar hij maakt een denkfout. Oh. Ik zal het proberen begrijpelijk uit te leggen. Doe een poging. Ja, het... Hij telt de helft van 26 is 13. De 13e letter is een M. Maar je hebt voor de helft 13 letters, maar na de helft vanaf de N de 14 ook 13 letters. Ja. Het is makkelijk te begrijpen als je een korte voorbeeld rekent. Stel je telt tot 2, de A en de B. Ja. Dan heb je 1 plus 2 is 3. Ja. En de helft daarvan is dan de half. Ja. En bij 26, dan is het eigenlijk de eerste en de laatste, 27. Ja. En de tweede en de voorlaatste is ook 27. De derde en de voorlaatste. En dan kom je precies in het midden op 13,5 uit. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk de denkfout. Maar wat is het toch wonderlijk systeem, hè? Ons rekensysteem. Dat dit dan toch uiteindelijk weer. Ik vind het wel mooi dat de tweede letter en de voorlaatste letter alweer dezelfde opstelsom maken als de eerste en de laatste. Ja, de ene kant één erbij, de andere kant één eraf. Ja, dat blijft logisch, hetzelfde. Natuurlijk. 13 keer 27 en de helft ervan is 13,5. Of 26. Ja. Dus ja, nee, maar 1 en 26 is 27. Oh ja, natuurlijk. En 13 keer. En dan kom je het midden uit. Het wordt er nu niet eenvoudiger op, Johan. Het is veel eenvoudiger dan 1 plus 2 plus 3 enzovoorts op te tellen. Dat duurt veel langer. Ja, maar ja, anders ben je ook te snel klaar. En dan hou je de rest van de tijd over. Dat zou jammer zijn. Nou, dat is toch makkelijk op school met proefwerken. Bij kun je snel weg. Ja. Nou, we nemen dit allemaal mee, hoor, voor het examen wiskunde. Ja, maar zo zit het. Dankjewel, Johan. Oké, fijne uitzending. Ja, dag. Ook, hoi. App. Goedemorgen. Dag, App. Dag. Ja, ik wou even van mijn vriend Griphagen even een antwoord geven. Ja. Dat betreft met die dennenbomen. Maar even voor de bak weg, ik heb nog een antwoord. Iemand die een etalage bedient, is een etaleur. Ja. Dus iemand die een ambassade bedient, is een ambassadeur. Oh ja. Simpel kan het niet. Ja. Zijn er meer voorbeelden te vinden? Nog een keer gras wegmaaien voor de voeten. Camera's zijn pas de laatste tijd beter geworden. Het is nogal wat om die dingen op te hangen. Dus ik kan me voorstellen dat er nog heel veel oude rommel aan de muren hangt. Maar ik denk dat de nieuwste generaties zeker aan de kwaliteitseisen voldoet als de vragensteller zich voorstelt. Okay. En dan komen we bij de twee dingen van Herman. Ja. Hij heeft het over die woorden. Ja. Nou, het heeft maar één stem geschild of Nederland zou wereldtaal geweest zijn. Oh. En dan had Herman helemaal geen probleem gehad, want dan hadden we heel de wereld Nederlands gesproken. Dat is namelijk toen die Amerikanen de Vrijheidsoorlog begonnen, is het één stem volgens mij verschil geweest dat ze hun taal voor Nederlands niet kozen, maar voor het Engels. Oh. Maar goede voorbeelden zijn toch nog steeds Zuid-Afrika en Indonesië, waar nog heel veel Nederlandse woorden voorkomen. Tuurlijk, ja. Dus alleen doordat Engels wereldtaal is geworden, is dat gewoon gaan overheersen. En hebben wij de indruk, gebruiken we allemaal Engels, is makkelijk. Ja, en ja precies. Ja. Maar dan komen we bij de hoofdzaak. Ja, ik parkeer de ambassadeur nog even. Want ik denk dan toch, ja, wat betekent dan ambassade? Nou, dat is natuurlijk een andere vraag. Ja, maar precies. Dat was de vraag niet zoals die werd gesteld. Nee. Maar goed, daar heeft u volkomen gelijk in. Die dennenboom, nou, het is het is eigenlijk hartstikke simpel. We zijn met z'n allen heel romantisch. En ik heb zo'n ding achter de deur staan. Ik woon in Zwitserland. Ja. Oh. En ik heb dus ik heb er alleen geen bal in hangen, want het ding is 20 meter hoog. Ja. Maar het is zo romantisch en gezellig als daar sneeuw in ligt. Want een dennenboom vangt vrij veel sneeuw. Dat doet de spar. Doet dat eigenlijk in veel mindere mate. En dan heb je nog meer soorten bomen die zelfs de naalden verliezen. Maar dus de dennenboom is dus de romantiekbrenger in het winterse landschap. Ja. En wij associëren de kerst natuurlijk met wit. Ja. En, maar die dennenboom is totaal ongeschikt om in een woonkamer neer te zetten. Althans, in dat formaat dat een woonkamer kan herbergen. Waarom nou? Nou, daar is gewoon als alternatief. Nou ja, dat ding is gewoon, die takken zijn hartstikke slap en te lang. Okay. Dus als je een dennenboom van een metertje, anderhalve meter in een woonkamer neerzet, heb je gewoon een slap ding daar staan. Ja. De takken zijn verhoudingsgewijs langer en de naalden zijn veel langer. Dus dat ding kun je nauwelijks optuigen. Dus zijn we praktisch als dat we zijn, hebben we gewoon de spar genomen. Want die is eigenlijk veel kleiner en veel handzamer. En die hebben ze dus ja, met allerlei toeters en bellen, afhankelijk volgens mij eerst wit, met imitatiesneeuw. En uiteindelijk zijn er dan ballen ingekomen. En tegenwoordig hangen er zelfs schoenen en miniaturen in. Dus dat ontwikkelt zich natuurlijk. Maar van oorsprong is dus die dennenboom vervangen door een spar, omdat die gewoon handzamer was om de sneeuw binnen het huis te halen. Nou ja. Ja, er gaat een wereld voor mij open. Ik wist het allemaal niet. Ja, maar die dennenboom die is gewoon niet geschikt. Nee, dat blijkt. Want als een dennenboom namelijk een meter of twee hoog is, 1,5 meter, dan is het hartstikke slap. Dus dan krijg je het nooit voor elkaar om daar sneeuw op te leggen. Maar dennenbomen zijn van zichzelf kolossaal, 20, 30 meter hoog. Want ik heb er een van 30 meter in de tuin staan. Ja, en dan krijg je die hele mooie hangende takken die een beetje gebogen zijn en die enorm veel sneeuw kunnen dragen. En dan krijg je een heel fraai beeld. Dus voor buiten wil je een dennenboom en binnen zetten we dan een spar. Dus op zich is het helemaal niet zo gek om een O dennenboom te zingen, want dan zingen we het gewoon voor die mooie boom buiten. Ja. Kijk, hartstikke logisch. Ja, want de sneeuw was er eerder dan de ballen. Ja, nou, ik ben bij, dankjewel. Ja, graag gedaan. En je zit nu in Zwitserland. Ja. Beetje mijn vragen te beantwoorden. Nou ja, dankzij internet, hè? Ja, ik ben er blij mee. Fijne app, dank dus je wel. Dus ik luister regelmatig. Maar nu komt er niet weer staan door even een appje te sturen. En toen was er een hele vriendelijke medewerker. Ja, tuurlijk. Wij denken een appje van de app. Ja, WhatsApp, hè? Ja, dank je wel, hè? Oké, fijne avond. Dag. Doeg. Don't you count on me. I'm gonna rock around my own damn Christmas tree. I wish you a very Merry Christmas. It's been a hell of a year. I'm gonna have a happy new one without you, my dear. I send you all my Christmas wishes. Let the light shine bright. Pour myself a drink and celebrate that I'm alone. Hell yeah. Celebrate that I'm alone. I wish you a very Merry Christmas, but don't you count on me. I'm gonna rock around my own damn Christmas tree. I wish you a very Merry Christmas. It's been a hell of a year. I'm gonna have a happy new one without. At me like that, you know I'm always right. Christmas bells are ringing, all the land is white. I got this Christmas feeling, now we don't have to fight. Oh, shut up, please get out of my sight. Yeah. Leuk, een kerstsingeltje. Het is van vorig jaar. Of misschien zelfs al dat jaar ervoor. Nee, ik denk vorig jaar. Ricky Kolen en Frank Lammers. My own damn Christmas tree, hoorde je. 0800-1121. Als je weet waarom een pakhuis ook wel een loods wordt genoemd. Terwijl niemand door een loods naartoe wordt geloodst. Jasper die wil dus weten waardoor ons hart klopt. Hoe zit dat nou met die sinusknoop? Hoe is het mogelijk dat die hartslag maar steeds door blijft gaan? Ik denk de hele tijd, als we er te veel over nadenken, dan stopt het misschien. Maar zo'n vaart zal dat, hoop ik, niet lopen. Ad wil weten waarom het KNMI ook over aardbevingen schijnt te gaan. Willem wil weten, nou, die hebben we volgens mij wel beantwoord, de kwaliteit van beveiligingscamera's. Waar komt het woordje uitspoken vandaan, wil Johan graag weten. Waarom staat er een S in het woord rechtszaak? En ja, een ambassadeur is natuurlijk iemand vanuit de ambassade, maar je hebt ook een ambassadeur van bijvoorbeeld het goede doel van de Hersenstichting of zo. Dus ik ben nog niet helemaal klaar met dat woord en de oorsprong daarvan. Ik denk dat het toch Frans is. Misschien Latijn? Nou ja, als je er iets over weet, 0800-1121. En Ernie wil graag weten wie er wel in de graftombes van de koninklijke familie in Delft mogen. Mag alleen de koninklijke familie dat en de burgemeester? Of is er ook nog een technicus die de lampjes mag checken? Of iemand die het schoon mag houden? En is er dan ook een zijingang? Want als er dan een kist naar beneden wordt gedragen, dan zie je die dragers niet weer terugkomen. Dus kunnen die dan langs een andere kant die tombes weer uit? Nou ja, Ernie wil er gewoon meer over weten. En mocht jij daarin kunnen voorzien, bel dan eventjes. En als je een nieuwe vraag hebt, natuurlijk ook. Annemiek. Hallo. Dag Annemiek. Het woordje rechtszaak. Ja, waar komt die S opeens vandaan? Dat heb je geleerd op school. Niet waar? Ja, ja. Niet waar? Ja, zeker weten. De zaak van het recht. Des rechts. Dus die S is de zaak, ja, des rechts of zo. Daar komt die S vandaan. En we kunnen het altijd zien, want iedere stad heeft een dorpsstraat. Ja. En dorpsstraat schrijf je met twee S'en. De ene S is van straat en de andere is de straat van het dorp. En je kan, of het met één of twee S'en moet, kan je dan zelf controleren door het woordje straat te vervangen door weg. En dan krijg je dorpsweg. Nou, ik heb daar altijd moeite mee, moet ik zeggen. Want dit voorbeeld vind ik ook moeilijk. Ik denk, als ik dorpsstraat tik, moet ik ook echt nadenken. En dan doe ik inderdaad straat des dorps. Dan vind ik het als je gewoon logisch. Dorpsweg doet, of dorpshuis, dan hoor je één S. Ja. En die andere S is van het woordje straat. Maar is dan stationstraat ook met dubbel S? Ja, als het goed is wel. Want het is niet de straat van het station. Nee, dan is het maar met één S, denk ik. Ik heb dat niet gecontroleerd. Straat des stations. Nee, want die straat is niet van een station. Nee, hè? Maar dorpsstraat, dan is de straat wel van het dorp. Ja. Ja, een kerkstraat. Het is ook kerkstraat met één S, maar het is dorpsstraat. Leuk, hè, om over na te denken. Nou, helemaal niet. Mijn hersenen raken een beetje in de knoop nu. Maar ja. Toch denk ik dat het logisch is. Maar bij rechtszaak, als ik dat gewoon had moeten typen, had ik die S er niet ingezet. Maar nu snap ik wel, want... Ja, maar dat is wel positief voor je, want dan heb je niet veel rechtszaken. Nee, daar heb je een punt. Ik heb niet heel vaak te maken met zaken des rechts. Gelukkig maar. Ja, ja. Maar bedankt voor dit ezelsbruggetje, Annemiek. Oké. En ik had nog een vraagje aansluitend op die kombe. Want dan zeiden we van de week in een radioprogramma van dat de mensen van die daar liggen allemaal gebalsemd zijn. Maar ik dacht dat Klaus niet gebalsemd wilde worden. Misschien weet iemand dat. Ik dacht dat hij dat niet wilde. Maar misschien dat iemand dat ook weet. En je weet niet waarom die dat niet wilde? Nou, het lijkt mij ook niet leuk. Zou jij gebalsemd willen worden? Dat ja, je dan blijf je altijd goed. Oh, boy, dat lijkt me zo eng. Ik heb iets heel engs een keer gezien. Dat was in Rotterdam, Westersingel. Er was een antiekwinkel. En daar verkochten ze 2 gebalsemde mensen in die in zithouding zaten. En dat vond ik zo... Serieus? Ontzettend, ja, afschuw. Dat vond ik zo ontzettend... ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort van opgezette mensen. Zo... zonder respect. Maar nu is het zo, als je nu naar het museum gaat, dan een heleboel musea, die hebben ook de mummies weggehaald. Omdat ze dat ook niet zonder respect vinden. Terwijl ik jou dit hoor zeggen, in een antiekzaak mensen? Ja, in de Westersingel. Maar zou dat mogen? Mag je gebalsemde mensen te koop zetten? Ja, dode mensen te koop zetten? Ja, maar dan is het van uit andere landen en van lang geleden. En dan wordt er anders mee omgegaan. Want je gaat toch in een museum, ga je toch ook naar die mummies staan kijken? Dat vind ik ook altijd zo zonder respect. Ja, voor mijn gevoel is er van een... Kijk, een mummie is natuurlijk sowieso redelijk anoniem. Maar daar is ook... Ja, ik weet eigenlijk niet of daar veel van... Als je een mummie uitpakt, of er dan veel van over is. Nou ja, ik had het niet... Ja, niet maar echt ook... dat je kan zien dat het mensen zijn. Dus niet kijk, een mummie die ingepakt is, maar... Ja. Maar uitgepakt. Een uitgepakte mummie. Dus dat je echt kan zien dat je staat te kijken naar iemand die... Ja, waar je vooral gewoon ziet van, dat was... Dat lijkt me toch niet leuk. Ik zou nooit gemummificeerd willen worden. Want dan gaan ze over zoveel jaar gaan ze je uitpakken of zo. Ja, dat heeft wel wat. Ik vind het wel bij Klaus horen dat hij dat niet wil, hoor. Maar is het... Wacht, te veel input. Wacht, even bij het begin beginnen. Ja, nog even over die antiekzaak. Ja. Daar zaten... Ja, die bestaat niet meer, dus je hoeft niet te gaan kijken. Nou ja, ik zou het meteen doen. gewoon omdat ik het heel erg graag niet wil zien, zou ik toch gaan kijken. Maar in die antiekzaak zaten 2 mensen, gebalsemd en wel, zeg maar... Dus in zithouding. Ik kan nog precies voor me... Het maakte zo indruk. Ja. En... Nee, niet op een stoel, want zo werden die mensen vroeger begraven in zithouding. Oh. Maar ik weet niet meer uit welk land het was, hoor. Maar en heb je enig idee hoe oud die lichamen dan waren? Voor mij doet dat niet toe hoe oud dat is. Nou ja, voor mij wel. Ik bedoel, als het mensen zijn die in 1972 zijn overleden en gebalsemd en wel in een antiekwinkel liggen, is het toch iets anders dan 800 na Christus. Nou, nee, dat vind ik niet. Oké, maar dat wist je dus ook niet. Maar ik weet wel dat musea, dat verschillende musea, dat die ook die herkenbare mensen nu uit het museum. En ik dacht ook het museum in Leiden, dacht ik. En hoe goed waren deze mensen gebleven die jij aantrof? Nee, was dat... Ik zie nu namelijk gewoon mensen liggen voor me. Nou ja, ze zijn dan, ze zien dan een beetje gekrompen, uitgedroogd uit. Oké. Nou, wat een verhaal. Je gaat een beetje een leerachtige huid ga je dan zien. Maar het heeft toen heel erg indruk op mij gemaakt. En toevallig dat ik het dus in het museum, ik dacht dat het in Leiden was dat ik het gelezen had, dat ze zeiden eruit, dat ze dat niet meer doen. Nou, ik ben weer wat wijzer en verwarder geworden. Dankjewel daarvoor, Annemiek. Oké. Goedenacht. Dag. 0800-1121, als je ook een vraag wilt neerleggen hier. Jan. Hallo. Ja. Dag, Jan. Ja, hoort u mij? Wat zeg je? Hoort u mij? Ja, ik hoor je. Oh, ik kreeg... Ik kreeg te horen dat de verbinding een beetje slecht was. Nou, het is de... Kijk, ik hou natuurlijk van deze studio, maar de telefooncentrale en ik zullen nooit de beste vrienden worden. Oké. Maar ik heb een antwoord op die vraag over loods. Ja, waarom heet een loods een loods? Nou, het begint bij de loods die dus op een schip het schip binnenloodst. Daar begint het bij. Toch, hè? Ja. Vroeger op de zeilvaart namelijk. Ja. Als die schepen land aandeden, dus de havens binnenkwamen, dan werd er... Kijk, ze hadden toen de tijd geen dieptemeter. En dan werd er gelood met een stuk lood. En dat moet je zien als een stuk lood. Dat moet je zien als, zeg maar, als de vorm van een fles. Ja. Maar dan zonder hals. Maar dan wel met een holte onderin. Dus de ziel. Ja. En aan dat stuk lood zat een hele lange lijn. Ja. En dan stond er iemand op de voorsteven, op de voorpleg. En die stond aan dat lood met die lange lijn in de ronde te zwaaien. Met een hele grote boog in de ronde te zwaaien. En dan kwam dat, en dan liet hij dat los. En dan kwam dat lood voor het schip in het water. En dan op een gegeven moment dan wachten ze tot die lijn rechtstandig, dus verticaal naar beneden stond. Ja. En dat dat lood de bodem aanraakte. Ja. En dan konden ze aan merktekens op die lijn konden ze zien hoe diep het daar was. Ja. En dan op die manier konden ze dus zien van nou, we naderen het land. En we moeten dus rekening houden met ondieptes en dat soort dingen meer. En dan haalden ze dat lood omhoog. En dan zat er onderin in die holte van dat lood, daar zat dan klei, of zal, nou ja, zeg maar klei. Ja. En daaraan konden ze ook zien aan wat voor grondsoort ze tegenkwamen. Ja. Dan konden ze dus, ze wisten dan precies, ja, toen de tijd wel, wisten ze precies van nou, dat soort, die grondsoort of die klei, weet ik wel, dat hebben ze daar. Dus dan wisten ze een beetje waar ze zaten. Dus het was puur voor plaatsbepaling, voor de diepte. Maar... Om dus een haven of een... Ja. Nee, ja, ik vind dit. Je verzint het niet, hè? Nee, ik vind het zo'n goed verhaal. Dit heb je gewoon uit je duim gezogen. Nee. Ik heb het zelf gedaan, namelijk. Echt? Ben je loods geweest? Werd er op... Ja. Oh. Nee, ik ben geen loods geweest. Oh. Maar ik heb op een opleidingsschip. Ik heb op een opleidingsschip gezeten in Driemansdwark. Ja. En daar werd dat nog onderwezen. Dat was een onderdeel van het lesprogramma. Maar dan werd er dus, met dat stuk lood, dat noemden ze dat. Ja. En dat was puur het plaatsbepaling om te kijken van nou, waar zijn we? Nou ja, door dat loden, daar komt het woord loods vandaan. Dat is dus door de jaren heen, want je praat dus echt over de oude zeilvaart. Door de jaren heen is dat de loods geworden. En dat komt uit bij dat loden vandaan. Maar, daarom heet het nu nog steeds een loods. Maar dat is dus de loods die loodst? Ja, nou ja, ik denk, want ik ben natuurlijk... Ik ben geen Nederlandicus, nee. Maar wat ik zelf denk... Kijk, die loods die loods dus het schip binnen tegenwoordig. Ja. Dat is dus ook in feite een soort... Dat schip dat komt op de plaats van bestemming. Zo denk ik erover. Er komt dat schip op de plaats van bestemming. Ja. En ik denk dan dat een loods is dus een opbergplaats. En zo moet je het ook. Het schip komt de haven binnen. Dus dat schip komt in feite ook in een opbergplaats, zeg maar. Zo moet je het zien. Dus ik denk dat dat woord loods als schuren, dat ook daar vandaan komt. Ja, ja, dat denk ik toch ook. Dat die schip inderdaad door de loods naar een loods geloodst werd. Ja, naar een bergplaats, zeg maar. Ik hebben ze een haven. Dat is dan een haven of een kade, of weet ik veel wat. Noem het maar. Dat is dus zeg maar ook een bergplaats voor dat schip. Ja. Dat heet dus, daar is die naartoe geloodst door de loods. En ik denk dat daar dat woord loods vandaan komt als bergplaats. Ja. Nou, mocht iemand weten dat het anders is, dan kan hij altijd nog bellen naar 0800-1121. Ja, maar ik vond dit over het loden lood wel een fantastisch verhaal. Ja, nou, dat is echt waar. Dat is, ik weet zeker dat het woord loods, dat komt uit dat woord loden vandaan. Ja. En dat loden werd gedaan op de oude zeilvaart. Om te kijken van, waar zitten we? Mooi verhaal, Jan. Dank je wel. Ja, tot je dienst. Ik ga naar bed. Je hebt gelijk ook. Wel trust, hè? Oké, dankjewel. Dag. Ja, ik heb nog wel wat vragen openstaan. Dus het hart dat klopt, hoe dat toch in beweging wordt gehouden. Het KNMI, waarom het ook over aardbevingen gaat. Waar het woordje uitspoken vandaan komt. Waar het woord ambassadeur vandaan komt. De graftombe Thomas in Delft natuurlijk, wie het onderhoud doet. En of het klopt dat Klaus niet gebalsemd wilde worden. Dat zijn de vragen waar ik nog een antwoord op zoek. En mocht je een nieuwe vraag willen stellen, bel dan ook eventjes 0800-1121. Ans? Hallo. Dag Ans, hoi. Hi. Kan ik een vraag stellen? Ja, jazeker. Ja, oké. Het gaat over internetbankieren. Ja. En normaal is het zo dat het gaat dan gewoon via je computer. En dan heb je een scanner en dan krijg je een code, tik je in en dan kan je bij je rekeningen komen. Ja. En nu kreeg ik ongevraagd, het is al een tijdje bezig overigens hoor, met de banken. Ongevraagd kreeg ik een app op mijn mobiele telefoon van de bank. Ja. En nu moet je eerst, weet het, dus inloggen via internet. Mm-hmm. Dan moet je toestemming, dan krijg je een code op die app. Dan moet je die app intoetsen. En dan, weet het, dan krijg je toestemming om verder te gaan met internetbankieren. Oké. En nu heb ik al verschillende keren aan een bankmedewerker gevraagd wat het nut daarvan is. Ze zeggen, ja, dat is een extra veiligheid. Oh, oké. Ja, nou begrijp ik die extra veiligheid niet. Want ja, dat is gewoon toevallig. Ben ik 2 keer mijn mobiel kwijtgeraakt. Nou, niet kwijtgeraakt. Ja. Zonder de stoel van, nou ja, goed, maakt niet uit. Hij was ergens tussen gevallen en ik was mijn mobiel kwijt. En dan kan je niks meer. Ja. Want je moet eerst toestemming hebben van die app. Ja. En dan kan je pas verder op je computer. Ja, en het blijft ook zo gek dat heel veel instanties er gewoon maar vanuit gaan dat iedereen een telefoon met internet heeft. Zeker in deze tijden waarin we het de hele tijd over armoede en moeilijkheden met het betalen van de rekeningen hebben. Ja. Gaat iedereen ervan uit dat je een dure telefoon hebt? Ja. Gek is dat toch, ja. Ja, maar dit is ook weer zo'n tussenstap waarvan ik vind dat dan een heleboel dingen fout kunnen gaan, ook door een derde. Want nou ben ik die app, het was mijn telefoon dus kwijt. Dan denk ik, ja, als het in verkeerde handen komt, kunnen zij dan bij mijn rekeningen komen. Nou ja, als het goed is, is dat wel of met een code of met een gezichtsherkenning of iets dergelijks beveiligd, toch? Nou, dat ging in het begin een beetje verkeerd, hoor. Ja, dat is ook. Niet iedereen krijgt dat voor elkaar, natuurlijk. Nee, want dan ging het echt verkeerd. En dan kreeg ik, terwijl ik iets anders aan het opzoeken was op mijn telefoon, kreeg ik de afschriften van de bank. En welke bank is dit? Alle banken hebben het nu, hoor. Okay. Maar ik was nu bij ING was het, ja. ING. Okay. Maar de mensen konden mij niet vertellen wat nou de meerwaarde was. En toen ik op een gegeven ogenblik zei van, ja, moet je eens luisteren, ik hou er niet van om nog een tussenstap te hebben voordat ik mijn bankzaken kan regelen. Ja. Dus ik wil die app eraf hebben. Nou, dat heeft ongeveer 1 jaar geduurd. En hij is er nu af en ik kan nu gewoon met de scanner doen. Dus dan blijft het gewoon op het internet. Niemand anders kan erbij. Ik denk, ja, wat is het nut van die tussenstap? Nou ja, het is natuurlijk, aan de ene kant zeg je, ik vind het onveilig, terwijl het aan de andere kant een tussenstap is en dus extra veilig. Ja, maar het is op, kijk, het ene doe je op je computer en het andere doe je op je iPhone. Ja, dus jij bedoelt, dus je kunt ook al zonder dat je bij je computer komt, kun je al iets met iemands telefoon. Ja. Ja. Nou, als iemand daar iets meer over weet, wat de meerwaarde is en waarom het wel goed is, dat gebeurt 0800-1121. Ik ben benieuwd, Hans, of we daar een antwoord op krijgen. Ja, ik ook. Ben ook heel benieuwd. Goed, omdat de bankmedewerkers me niet konden geven. Nee, precies. Nou ja, laten we met z'n allen logisch nadenken. Misschien komen we eruit. Dankjewel, Hans. Oké, dankjewel. Dag. Bea? Goedenacht. Goedenacht, Bea. Zeg het eens. Ik heb een soort vreemde vraag. Oh jee. Ja. Want een vrouw kwam vlug met van Ecuador naar Spanje toe. En zat ze in de vliegtuig. Ja. Moest hij naar de toilet. Ja. En toen kreeg hij weeën in de toilet. Ja. En dan wist ze nooit dat hij in verwachting was. Ja. Ik vond het zo vreemd. Mm-hmm. Want 9 maanden had hij die buik. En ten tweede, ja. Dan voelt hij bewegen van die kind. Wat toen? Je moest bewegen van die kind als je voelen. Ja. En dat hij, hoe kon dat nou? Dat hij nooit wist. En zo. Ik vond het zo vreemd. Ja. Is dat je vraag ook? Ja, ik vond het zo vreemd. Want het is 3 dingen. Je bent 9 maanden in verwachting. Ja. En je voelt de bewegen niet. En de ene ding ben ik weer vergeten. Wat het is. Oké. Maar waar hoorde je dat verhaal van iemand die in het vliegtuig zat? Nee, het was op de televisie, hè? Oh, het was op televisie. Okay. Want ze hadden, toen die weer, er was een verpleegkunde op de, de boot. En toen hadden ze haar naar Haarlem gebracht. En toen kreeg ze die kindje. Ja, nee, ja, ik moet zeggen, ik heb het vaker gehoord. Misschien heeft iemand het wel meegemaakt. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groot deel van de Oekraïnse stad Kharkov heeft urenlang zonder stroom gezeten na de Russische raketaanvallen van afgelopen dag. In de avond zei de gouverneur van de regio dat inmiddels 55% van de inwoners weer stroom had en dat er hard wordt gewerkt om iedereen weer aan te sluiten. De burgemeester van Kharkov zei eerder dat 9 energiecentrales zwaar waren beschadigd door de aanvallen. In Peru heeft het parlement tegen vervroegde verkiezingen gestemd. Dat was een plan van de vorige week aangetreden president Boluarte om de betogers in het land tegemoet te komen. Ze wilden de verkiezingen vervroegen van 2026 naar eind 2023, maar daar was in het parlement geen 2/3 meerderheid voor. In Peru zijn felle protesten sinds de afzetting en arrestatie vorige week van president Castillo. Als premier Rutte maandag excuses aanbiedt voor het slavernijverleden van Nederland, wordt dat door 5 Surinaamse organisaties niet geaccepteerd. Ze roepen de Surinaamse bevolking op om hetzelfde te doen. De organisaties probeerden afgelopen week bij de rechter te voorkomen dat er maandag excuses worden aangeboden, maar ze kregen geen gelijk. In Congo zijn nu 169 doden geteld na de overstromingen en aardverschuivingen van eerder deze week. Het natuurgeweld was in de hoofdstad Kinshasa en ontstond na hevige regenval. Tienduizenden mensen zijn getroffen, zegt een VN-organisatie, en honderden huizen zijn weggespoeld. Albert Heijn vraagt klanten om een bepaald soort brood terug te brengen naar de winkel omdat er mogelijk stukjes metaal in zitten. Het gaat om het bakkersbrood stevig speld. De metaaldeeltjes kunnen zitten in zowel hele als halve broden. De broden die worden teruggeroepen zijn verkocht tussen afgelopen dinsdag en vrijdag. Klanten kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer. Opklaring en kans op mist. Het vriest 2 tot 7 graden. Overdag eerst grijs. In de middag geregeld zon en temperaturen rond het vriespunt. Zondag meer bewolking. Verder weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 2 over 4 alweer en bijna tijd voor het discodansje. Maar even nog een overzicht van de onbeantwoorde vragen. Bea hoorde het verhaal van iemand die bevallen is op de vlucht vanuit Ecuador naar Spanje. Een KLM-vlucht was het. Ja, dat werd voor mij een beetje ingewikkeld, want ze is in Haarlem naar het ziekenhuis gebracht. Maar los van dat alles is de vraag van Bea: hoe kan het dat iemand niet weet dat ze zwanger is tot aan de bevalling? Nou moet ik zeggen dat ik het in mijn omgeving ook een keer heb meegemaakt. En dat er dan een hoop bijkomende dingen zijn. Zoals bijvoorbeeld dat je toch aankomt en al zwaarder wordt. En dat je misschien iets hebt waardoor je veel stil moet zitten. En denkt dat je daardoor heel erg aankomt. Maar wat kan in dit geval zo zijn? En misschien heeft iemand in jouw omgeving het ook wel eens meegemaakt. 0800-1121. Ans die vraagt zich af wat nou toch de voordelen zijn van internetbankieren met een app. Want dat is haar een beetje opgedrongen door die ING. En ze wil eigenlijk weten waarom dat eigenlijk een voordeel zou kunnen zijn. Annemiek vraagt zich af of het klopt dat Klaus niet gebalsemd wilde worden. Ernie wil weten wie in de graftombes in Delft het onderhoud doet. En of het echt klopt dat er niemand in mag het hele jaar rond. Gerard vraagt zich af waar het woord ambassadeur vandaan komt. Johan dan weer waar het woordje uitspoken vandaan komt. En Ad wil graag weten waarom het KNMI zich ook bemoeit met aardbevingen. Jasper die vroeg waardoor ons hart klopt. En dat zijn de vragen waar ik nog een antwoord op zoek. Mocht je een antwoord kunnen leveren, bel dan even naar 0800-1121 of app me via de NPO Radio 1 app. Of stuur een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of een berichtje via Facebook of Twitter. En je kunt natuurlijk ook terecht op de chat. nporadio1.nl/nachtzuster. Het is al bijna een halve minuut 4 over 4. De hoogste tijd voor, zoals gewoonlijk, een discoplaatje. Bij Nachtzuster van Omroep Max. Op NPO Radio 1. Is dit Odyssey. Use it up and wear it out. Use it up and wear it out, de Odyssey, hoorde je. 0800-1121, het is het telefoonnummer. Bel me met vragen en natuurlijk met antwoorden. Mo. Hoi, goedenavond. Dag Mo, zeg het eens. Ja, ik had die vraag gehoord van dat kind dat geboren was in het ziekenhuis. Ja. Ik heb daar ook kennis van genomen, maar ik discussie met mijn vrouw over. En, discussie, ja. Ook, ja. Zij was net 3 weken zwanger en haar hele hormonen sloegen bol. Dus, dus die vraag... Ik las dat artikel en dat kwam ook voorbij in het nieuws. Dus we hebben er wel vraagtekens bij. Maar mijn vrouw zei ook meteen... Ja, in welke luchtruim je bent geboren, daar krijg je nationaliteit van. Dat is gewoon iets wat landen onderling met elkaar afgesproken hebben. Ja. Dus het kind is geboren boven de Spaanse luchtruim. Dus het kind krijgt Spaanse nationaliteit. En het vrouw kwam van Ecuador. Dus die heeft de gok genomen. En nu krijgt de moeder en het kind de Spaanse nationaliteit. Dus ze heeft een betere toekomst voor haar kind en voor haarzelf als in Spanje woont. Dan is dus het verhaal niet dat ze niet wist dat ze zwanger was. Ja, ik denk, hoe groot is de kans je visum krijgt? Dus je mag reizen naar Spanje als je ook zwanger bent. Dat is ook een... Ik denk dat ze daar bewust nee op antwoordt dat ze niet zwanger is. Ja, dat denk jij. Ja, ja. Ja, het lijkt me heel sterk. En wat me ook voorbij schoot, we vinden het allemaal heel opmerkelijk. Maar onze heilige Maria, die is ook... bevallen van een kind en ze was niet zwanger. Ja, maar het is niet zo alsof we dat niet opmerkelijk vinden. Nee, natuurlijk. Maar dat is zo vrij opmerkelijk. Dat een kind kan geboren zonder vader. Zonder dat maar... Ja, en laten we dit onderwerp er maar niet bij betrekken. Want dan zitten we straks weer in een hele andere discussie. Wel mooi, zo rond kerst. Maar even, inmiddels gelukkig zijn er weer een hoop mensen die appen, die me eventjes bijpraten. Want ik dacht, was ze nou onderweg naar Spanje? Maar ze was dus van Ecuador naar Spanje onderweg. Maar had een tussenstop in Amsterdam. En is dus op die vlucht bevallen op het toilet. Heel snel. Oké, dit doen. Ja, dan moet ze in het land van waar ze bevallen is, in welke rugtuin, daar moet ze aangifte doen van geboorte. Ja, ja. Dus de kans is vrij groot dat ze Nederlandse nationaliteit krijgt als ze dan in het luchtruim van Nederland geboren is. Ja, maar ik moet echt zeggen, want toevallig had ik een collegaatje ooit dat dus helemaal tot 2 weken voor de bevalling niet wist dat ze zwanger was. Dus het kan gewoon echt wel. Ja, oké. Ja, je hoort de verhalen toch af en toe. En het is dan... Kijk, je moet dan al onregelmatig zijn qua menstruatie. Want anders dan weet je het natuurlijk al na 2 maanden. En je moet dan al iets met je gewicht hebben dat je iets zwaarder wordt of een buikje krijgt. Dus bijvoorbeeld toevallig net gestopt met sporten of je krijgt gewoon meer honger, gaat meer eten en denkt van nou, ik kom aan. En je moet dus af en toe buikpijn en gerommel hebben in je buik en denken nou, ik zal wel last van mijn darmen hebben en daar nog niet echt achteraan gaan ook. Dus het zijn wel een hoop variabelen waar je pech mee moet hebben, maar het kan gewoon wel. Ja, dat vind ik vrij opmerkelijk. Dat is het ook. Maar ik heb het echt wel vaker gehoord van mensen. Dus ik was benieuwd. Misschien dat er iemand zit te luisteren die erover wil bellen. 0800-1121. Maar we kunnen natuurlijk ook denken dat ze op deze manier de nationaliteit voor haar baby heeft geregeld. Maar ja, dan moet je ook maar net toevallig op die vlucht gaan bevallen. Ja, jij dacht dat zij hoopte dat ze in Spanje dan zou bevallen, ja. Ja, of ze in Spanje of Nederland krijgt een EU-burgerschap, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar je hebt toch daar ook middelen voor om het te stimuleren, toch? Yes. Ik persoonlijk zou er niet over piekeren om een bevalling te stimuleren in een vliegtuig. Want er kan zoveel misgaan, Mo. Ja, oké. Dan ben je echt bereid om je eigen leven en dat van het kindje te riskeren. Ja, dat is wel zo. Maar ja, ik bedoel, iedereen is op aarde gekomen. En ik bedoel, wat is de percentage dat een bevalling verkeerd kan gaan? Dus volgens mij is dat kleiner dan dat je dan de bliksem kan geraakt worden. Nee, dat is absoluut niet waar. Nee? Oké. Okay. Nee, nee. Maar, nee, ja, ik zou er zelf echt... Er zou echt iets heel geks moeten gebeuren voordat ik in een vliegtuig zou willen bevallen. Maar goed. Nee. Jij hoort wij komen niet uit Ecuador, hè? Wij weten niet de levensomstandigheden in Ecuador. Nee, nou ja, dat is zo. Maar dankjewel voor je gedachten hierover, Mo. Graag gedaan. Doei, goeie rit. Hoi. Frank. Goedemorgen, Astrid. Dag, Frank. Hoi. Astrid, ik probeer, als jij het goed vindt, 3 korte antwoorden te geven. Jazeker, vind ik dat goed. Ja. In eerste instantie hoorden we het woord rechtszaal. Ik ga daar niet over uitweiden. Er is 1 uitzondering waarin geen S ertussen zit. En dat is bij het werkwoord rechtspreken. Alle andere zelfstandige naamwoorden in deze hebben een S als verbinding. Oké. Okay. Ja. Het woord ambassade, het zelfstandig naamwoord, heeft een hele reis achter de rug qua ontwikkeling. Mm-hmm. Is in Italië begonnen, door Frankrijk gegaan, daar zit Latijn in. En uiteindelijk is het, hoe zeg je dat, geworden zoals het nu is. Dus Het ontstond al bijna, dacht ik, in 1385 al. Maar toen was het nog, ik zeg het verkeerd, Latijn. Ja. Dus die ontwikkeling heeft doorgemaakt en het is nu zoals het nu is, het woord, uiteindelijk. Ja. In het Germaans dan, hè? Ja, precies. Ja. Het laatste, ik kom nou bij het hart. Ja. Jij hebt ook biologie gehad voor jouw journalistieke opleiding, dus ik denk aan heel veel mensen die het een en ander er wel vanaf weten. Ik probeer het beknopt te houden. Mm-hmm. We hebben een hart. Ja. Ja, precies. Hè? Dat is toch wel echt in bijna 100% van de gevallen het geval. Ja, ik denk het ook. Niet harteloos, maar hart. Mm-hmm. Een hart. Mm-hmm. Goed. Zo groot over het algemeen als jouw vuist van de persoon die het hart heeft. Ja. Dat hart bestaat uit spierweefsel. In deze heet het glad spierweefsel. Ja. Het hart is in feite een heel ruim bloedvat. Een heel groot bloedvat, omringd door spierweefsel. En is een hele krachtige wand. De essentie van een spier is samentrekken. Een spier trekt samen als hij geprikkeld wordt, ofwel geïnnerveerd wordt, heet het ook wel, door een zenuwvezel. Ja. Met andere woorden, het hart doet dit ook. Het wordt gestimuleerd hierin door de zogenaamde sinusknoop. Ja, daar de is die sinusknoop weer, ja. Ja, sinus wil zeggen een holte. Oh. Die zit in de hartwand, is als het ware een regiekamer waar alle stroom ontvangen wordt en uitgedeeld. En die prikkel gaat van daaruit naar het spierweefsel van het hart. Mm-hmm. En het hart gaat daardoor samentrekken, zoals iedere spier samentrekt door een prikkel. Zo niet, dan zijn we verlamd. Maar in deze dus niet. En dat noemen we kloppen. Het samentrekken noemen we dus kloppen. Het hart pompt dan bloed, perst, maar het zuigt het hart ook, het bloed ook op naar boven. Middels de kracht van de beenspieren, de aanzuigende werking van het hart. Met andere woorden, om af te ronden denk ik, het hart is een zuigperspomp. Maar toch blijft dat wonderlijk dat hij op zichzelf in beweging kan blijven. Dus dat je zou dan toch denken dat we dat systeem moeten kunnen nabouwen. Ja, waren het niet dat in deze, de heren deskundigen in het verleden, de wetenschappers, die hebben daar een naam aan gegeven en zij noemen dat autonoom. Ja. Dat betekent een op zichzelf staand fenomeen wat geprikkeld wordt door bijvoorbeeld hormonen die daar naartoe gaan. Ja. Hè? Ja. Vanuit inwendige klieren natuurlijk. Hè? Klieren met een inwendige afscheiding, die gaan daar naartoe, et cetera. En dan wordt het geprikkeld met de. En in deze is er ook een uitzondering, want het is glad spierweefsel en daar gaat dan over het algemeen, hoe moet ik het zeggen, meer reflectoir. Oh. Dus het maakt niet de hele route van ruggenmerg en hersenen, maar over het algemeen is het reflectoir, reflexmatig zeg maar. Ik blijf met andere woorden, het is een geheel op zich. Ja, ik blijf het toch. We zijn toch kleine wondertjes. Waar zit jouw, denk jij dan, hè, jouw moeilijkheid in deze? Nou ja, het blijft gewoon een soort van ongelooflijk dat we dat allemaal in ons hebben. Ja, het lichaam is een, hoe moet ik het zeggen? Maar niet alleen wij, we hebben ook, weet je, ja, als je op zo'n manier naar gewoon een huisdier gaat kijken, ja, dat je bij wijze van spreken die papegaai ziet zitten, dan word je toch ook helemaal ibel van. Dat je denkt, dat hele lijfje dat functioneert, maar het kan notabene vliegen. Ja. Het is toch wel wonderlijk allemaal. Ja. Nou. Maar ben ik enigszins naar jou toe en de luisteraars enigszins duidelijk geweest? Ja, ik denk dat we ook gewoon maar moeten accepteren dat het dus blijkbaar gewoon kan. Dat het werkt. Het is een op zichzelf staand geheel eigenlijk. Ja, ja, dat is gelukkig ook maar. Ja. Ja. Dus zo zit het ongeveer globaal. Heel erg bedankt voor de uitleg, Frank. Heel graag gedaan weer. Hè? Dag, tot de volgende. Dag. There's no pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites, you left in a second. Yeah, that was the only time the earth stood still. Velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end, you blew away like glitter. The Milky Way at 11:11. Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close. Heeft opeens gewoon nog meer waarde gekregen, dit liedje van Duncan Lawrence. Electric Life. Want we hebben dus allemaal een beetje elektriciteit in ons. Zoveel geleerd alweer vannacht. En er kan nog veel meer komen. Mits jij natuurlijk belt met vragen en eventueel ook antwoorden. Doe dat vooral via 0800-1121. Kun je ongemerkt zwanger zijn? Wat is de meerwaarde van internetbankieren met een app? Klopt het dat Klaus niet gebalsemd wilde worden? Wie doet het onderhoud en wie mag er de graftombes van de koninklijke familie in Delft in? Waar komt het woordje uitspoken vandaan? Waarom gaat het KNMI ook over aardbevingen, seismologische metingen? Hé, dat zijn ze al. Oh, dan kan ik echt wel wat nieuwe vragen gebruiken. Dus mocht je nog rondlopen met vraagtekens in of boven je hoofd, 0800-1121. Mark? Goedenavond. Hi, Mark. Hallo, Astrid. Zeg het maar. Ik heb een vraag over het vierde pilske. Het vierde pilske? Ja, kijk, er zijn een hoop drankliefhebbers in Nederland. Ik ben benieuwd waarom de mensen nog een vierde pilsje pakken als ze al drie gehad hebben. want ze weten, morgen krijgen ze last van. Ja. En ja, sommige mensen weten grens 5 of 2, maar goed. Waarom gaat men niet eerder over op een koffie of een thee? Of zijn er misschien ook mensen die meteen van hun drank naar hun bed gaan? Dat zou helemaal niet goed zijn, afraden. Maar ja, het is een mysterie van drankgebruik, ja. Verslaving, lelijk woord. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk een hoop omstandigheden. Kijk, als mensen thuis het vierde biertje nemen... Dan is dat natuurlijk een heel andere omgeving dan wanneer je de hele avond in de kroeg staat en iemand je voor de 6e keer een biertje in de handen drukt. Ja, dan heb je sociale druk, wil je zeggen. Of, Ja, of gewoon gewoonte. Of, maar ik drink zelf geen bier, dus ik kan er niet over meepraten. Maar is het vierde pilsje traditioneel het moment dat je er niet lekker van wordt? Of verschilt dat heel erg per persoon? Het is in zekere zin arbitrair, maar er is een Japans gezegde... dat gaat van... Eerst neemt de man een pilsje. Mm-hmm. Dan neemt het pilsje een pilsje. En dan neemt het pilsje een man. Oh, wauw. Mooi. Dat is eigenlijk zo gehoord. Ja. Ja, het dronkenschap, daar kan ik helemaal niet over meepraten. Dus praat me daar vooral over bij. Maar jij klinkt een beetje alsof je het bent gaan afkeuren. Nee. Kijk, je hebt de dronkenschap, je hebt ziekelijk dronkenschap en je hebt genieten van het leven. Hè? En ik probeer toch wel bij een beetje genieten van het leven te houden. Ja, maar als jij ergens bij een gezellige bijeenkomst bent, hoeveel bier drink je dan? Drie. Oh ja, dus niet dat vierde pilske. Nee, de koffie of beginnen met een koffie of eindigen met een koffie. Of, Ik hoor echt niemand, nooit iemand in de kroeg een koffie bestellen na drie bier. Nee. Het gebeurt toch wel. Oh. Nou ja, dit is wel een mooie, want ik denk dat er best mensen luisteren die zelfs nu meer dan vier bier op hebben. Ja. Dus waarom die vierde nog? 0800-1121. Ik ben benieuwd, Mark. Dank je wel. Ik hoor het graag. Ik wacht het af. Goed. Doeg. Oké, doei. Linde. Ja, met Herman Linde. Oh. Ja, het kan allemaal. Hè. Linde met een wat zware mannelijke stem, dat kan ook. Maar dag, Herman Linde. Ja. Ja. Ik bel naar aanleiding van die dennenboom. Ja. Dat liedje van de dennenboom. Ja. Ik woon in Zuid-Frankrijk. Daar staan ook dennenbomen. En zo net belde meneer uit Zwitserland met dennenbomen. Ja. Maar het gaat er even om van wat verstaan we onder een dennenboom? Oh ja, natuurlijk. Want als er naald aan zit, is het al snel... Ja, als het een naaldboom is, is het al snel een dennenboom natuurlijk. Precies. Ja. En dat is het lastige met de Nederlandse taal. Want ik hoorde in jullie programma gaat het de hele tijd een beetje over taal. Er ontbreekt namelijk in de Nederlandse taal een woord voor dat ding, dennenboom. Voor de kerstboom of voor de kerstboom. De meeste mensen hebben een fijnspar in hun huis staan. Dus dat is een boom met fijne naaldjes. Ja. En hij is oranje kleurig van bast. Dan kun je tegenwoordig de ABS Grandis kopen. Dat is dus dat is een zilverspar. Of de, hoe noem je ze dat ding ook wel? De Noordmanspar. Die kost 20, 30 euro duurder dan een fijnspar. Ja. Dat is dus dat heet een zilverspar. Die is uit de familie ABS. Dus dat is een hele andere familie dan de fijnspar. Dat is de familie Pizia in het Latijn. Mm-hmm. En dat is in het Duits een tanne. Kijk. En dat liedje van Odenneboom, dat heet in Duitsland, daar komt het liedje vandaan. O Tannenbaum, O Tannenbaum. Ja. Ja. En dat hebben ze in het Nederlands zo overgenomen, terwijl wij zouden moeten dus zingen van O Fijnspar, O Fijnspar. En dan is het wat wij in Nederland dan een dennenboom noemen, dat is van de familie Pinus. En dat is in het Duits een kiefer. Dus in het Duits heb je drie verschillende namen voor ook echt drie verschillende geslachten uit de familie van naaldbomen. Okay. Dus van de naalddragers. En waar die meneer dus in Zwitserland over sprak, dat is dus een kiefer. Dat heeft niks met het fijnspar te maken of met de zilverspar. Okay. Dat is een heel ander soort boom. Dat is, die grote bomen die zijn in Nederland allemaal aangeplant zijn. In de begin van de vorige eeuw. Voor als mijnhout. En daar komt in, dat noemen wij dan dennenbomen. Mm-hmm. En daar komt dan de spreuk van dennenhout spreekt voordat het breekt. In Nederlandse mijnen waren alleen dennenbomen. Maar mochten daar de mijnen in komen. Om de kompels te beschermen tegen instortende gangen. Die gangen kraakten enorm voordat ze braken. Oh, wauw. Ja, handig. Ja. En Herman, jij heet Linde van je achternaam. En je hebt in de bomenbusiness gezeten. Ja, ik ben boswachter van beroep geweest. Wat geweldig. En dan Linde heten, dat moest gewoon bijna wel, of niet? Nee, dat is toeval. Maar. Oh, oké. Okay. En heb jij, Herman, heb jij zelf een boom binnen met kerst? Of denk je als boswachter, laat mij in het bos zien staan? Nou, ik woon helemaal in Zuid-Frankrijk. Dus er is zo'n ding dat verschrompelt al waar je bij staat. En ze zijn hier ook wat moeilijker te krijgen. Ja. Maar je kunt hier wel fijn sparren en ABS kopen, maar... Ik heb mijn halve leven in die bomen gewoond. En dan haal je niet meer zo'n boom binnen. Dat doe je niet meer. Nee, lekker buiten laten staan. Nou, fijn dat je er even over belde, Herman. Dank je wel. Mag ik nog een aanvulling geven op... Er was ook een vraag van of Nederlandse namen wel voorkomen in het buitenland. Ja, ja. En dat zijn er nogal wat. Als je over een grootzeil spraakt, over een schoot... Of over een fokzeil, al die dingen die op een zeilschip voorkomen. Scheepvaarttermen, ja. Vragen, noem ze in het Russisch. Al die namen, die Nederlandse namen, zitten in de Russische taal als we het over een zeil hebben. Hier in Frankrijk, een fok van een schip is hier met FOC, maar nog altijd een fok. De invloed van de Nederlandse zeilvaart is enorm over de hele wereld heen. Maar is dat het Nederlands? Want ja, dat is het Nederlandse woord voor. Daar zijn we leidend in. Maar ja, is dat zo? Want vroeger, daar heb ik me net toevallig in verdiept... Dus, en opeens komt het de hele tijd voorbij. Maar in de Hanzetijd spraken we in Duitsland en in Oost-Nederland en in Rusland... toch over het algemeen, zeker qua handel en scheepvaart, dezelfde taal. Ja. Dus, maar is het dan Nederlands? Ja, dat fokzeil bijvoorbeeld is een Nederlandse uitvinding. Ja. Dat driehoekige voorzeil. Ja. Want dan over die tijd waar we nu over spreken, dat waren dwarsgetuigde schepen. Mm-hmm. En daar zaten toen geen fokken voor. Nederlanders zijn als eerste daar een fok voor gaan zetten. Ja. En dan kon je hem ook veel makkelijker wenden daarmee. Ja. En bijvoorbeeld het woord stoel, waar je op zit. Mm-hmm. Dat is ook een typisch Nederlands woord... wat overgenomen is in de Engelse taal. Als stoel, met twee o's is het dan. En de hele wereld zat erop... totdat de Franse invloed kwam in Engeland. En toen is dat ding, hebben ze een chair. Van la chaise is dat geworden. En nu is nog in Engeland is een stoel... is dan een soort melkkrukje geworden. Dus als het drie pootjes heeft, dan is het een stoel. Oh. En het gekste uit de Nederlandse taal... Wat je dan in Engeland vindt, is een decoy. Hmm. Dus een, hoe noem je dat, een namaakding. Hè? Een lokeend heet bijvoorbeeld in het Engels, een decoy. En dat komt van de Nederlandse landkaart. Als je oude landkaarten ziet, uit de 17e eeuw... dan zie je er altijd alle eendenkooien. Dus die een vangtruc eigenlijk, een soort meertje met vier armpjes eraan. Daar staat er op de kooi. De COI. Correct. Dat is een decoy. Wow. Dan hebben die Engelsen gedacht van die manier van vangen heet zo. Die hebben niet gedacht dat is de kooi. Maar dat hebben ze dus, de kooi, dat hele woord hebben ze overgenomen... en daar weer een lidwoord voor. Ja, grappig. En maar is die stoel, want dat is in het Russisch is stoel ook stoel. Dus is dat een... Dan zou je dus kunnen zeggen dat het de gemeenschappelijke Germaanse taal die we dan delen. Dat is niet een... Dat driehoekige krukje is niet ook een Nederlandse scheepvaartuitvinding. Nee. Dat is een Nederlands woord wat van ons de kust is overgegaan. Dat is weer gek. Ja. Nou, ik heb een hoop geleerd. Dankjewel, Herman. Met plezier. Dag, Ojevaar. Dag. In het Frans, hè. Woont in Frankrijk. Mirjam. Ja, hallo, Mirjam Geurts. Dag. Ik heb vorige keer nog een leuk verhaal over een onverwachte bevalling. Ik werkte vroeger in het Deventer ziekenhuis op de afdeling maag-darm-lever. Er werd een jonge vrouw binnengebracht, echt een heel jong meisje nog, met haar vriendje. Ze gingen van de buikpijn en die bleek dus ook onverwacht zwanger te wezen en die was aan het bevallen. Enfin, dat was dus wel een hele toestand. Maar dat bleek dus ook op de datum 1 april te wezen. Oh. En het was zo'n, ik denk, 25 jaar geleden. Dus die jongen die belt dus vanaf de balie, belt hij dus eerst zijn schoonouders op met het verhaal van, ja, we hebben een baby gekregen. Nou, leuk. Oh, dus die ging gelijk op. En de schoonouders gebeld, nou, die geloofden er ook helemaal niks van. Zijn muffertijden belt iedereen terug naar het ziekenhuis van, klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Toen moest hij dus zijn werkgever gaan bellen dat hij dus niet kwam die dag, omdat hij een baby had gekregen. Nou, precies hetzelfde verhaal. Ach, iedereen vond het geweldig, leuk gevoel. Maar ze geloofde hem helemaal niet. Nee, ach. Maar hoe kan dat, dat ze het niet wisten? Nou, het was een heel tenger meisje en ze was gewoon heel jong. Ja, dat gebeurde gewoon. Ja. En het was ook een heel klein kindje, maar het was helemaal alles was prima. Jeetje, nou, dat is ook schrikkig geblazen. Maar ik denk dat ze een jaartje 16, 17 waren alle twee. Dus het was echt gewoon piepjong. En ik zal het echt gewoon nooit vergeten. Want het was heel hard verwarmend. Want de ouders die kwamen aan. En de schoonouders kwamen aan. En allemaal bloemen. En iedereen belde van, goh, is dat echt waar? Maar ze vonden het dus ook wel een leuke ontwikkeling. Want het kan natuurlijk ook nogal een toestand zijn. Ja, precies. Ja, op die leeftijd. Ze waren er heel verguld mee. Oh, wat leuk. Ja. Ja, wat een goed verhaal, Mirjam. Dank je wel. Oké, fijne avond. Hoi. Lucy. Ja? Dag, Lucy. Goedenavond. Of goedemorgen, hè? Goedemorgen. Ik wilde eens vragen. Bij schaatspakken zit aan het rechterbeen, aan de binnenkant, zo'n lapje. Oh. En... Ik heb al jaren vragen wat betekent dat lapje. Heeft dat een functie? En ik durf het niet te vragen, maar zit het zowel bij mannen als bij vrouwen? Ja, bij mannen en bij vrouwen altijd. En altijd aan de binnenkant? Aan de bovenbinnenkant, dus vlak bij het kruis. Daar zit een lapje. Een lapje. Ja, goede vraag. Ja, het is opvallend andere kleur. Het is gewoon, Ik ben benieuwd of ik een antwoord krijg. Ja, nou, ik ook. Ja, nou ja, ja. Dit weten mensen gewoon, hè. Want je hebt zoveel mensen die helemaal ondergedompeld gaan in het schaatsgebeuren. Ja, ja. Dat er is vast iemand die dit... En nu op dit moment natuurlijk is het heel recent, hè. Ja, en dan wordt het ook wel weer tijdens het verslag van al die schaatswedstrijden... wordt het vast wel een keertje uitgelegd. Ja, Dus dan horen we het wel via 0800-1121. Maar jij kijkt veel schaatsen ook, Lucy. Jawel, ja. Ik kijk graag naar schaatsen. Ja, wat is dat dan toch, dat leuk is? Want ik weet, mijn vader keek het ook altijd van begin tot het einde iedere wedstrijd. Ja. Maar voor mij is het toch net als voetbal een hoop heen en weer rennen... of in dit geval schaatsen door allemaal verschillende mensen. Ja, ik vind het wel jammer dat de echte populaire schaatsers nu afgenokt hebben. Oh. Je moet nou weer wennen aan al die nieuwe namen. Oh ja, dus ik moet er weer een beetje inkomen. Ja. Je moet de nieuwe talenten nog een beetje leren kennen. Ja, zo is het wel, ja. Okay. Ja. Nou, we gaan het denk ik wel horen. Er belt vast iemand die dit weet naar 0800-1121. Dat hoop ik tenminste, want anders dan is natuurlijk het hele effect weg van wat we proberen te bereiken. Ja. Dus blijf luisteren. Dan ga ik mijn best doen. Oké, dankjewel. Dag, Lucy. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Doeg. Doeg. Ja. Lorenzo. Hallo. Hallo, Lorenzo. Ja, ik heb een vraagje. Ja, kom maar door. Waarom zit er zo'n groot verschil in tussen de Sinterklaas en de Sinterklaas? Omdat, wat is een Sinterklaas? De Sinterklaas, dat is een beetje de slechtere versie volgens mij, denk ik, dan de Sinterklaas. Ja, ja. De Sinterklaas, dat is op Ameland. Oh, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, maar ik vraag me dus af, waarom is het gewoon hier in het vasteland de Sinterklaas en daar de Sinterklaas? Ik heb geen idee. Maar ook niet. Je weet dus dat er Sinterklaas is, maar je weet niet wat het inhoudt. Nee, en waarom er zo'n verschil in zit? Waarom het daarom met de Sinterklaas is en hier in het vasteland Sinterklaas? Dus ik wil het weten. Maar is het ook op 5 december? Of is Sinterklaas ook op een hele andere datum? Volgens mij was het al op 5 december, dacht ik. Oh, oké. Okay. Of 6 december? Dit is wel spannend. Dan moeten we dus nu afwachten of er iemand wakker is op Ameland. Ja, dat zal wel mooi zijn inderdaad. Dat zou mooi zijn. Ik zeg 0800-1121 voor een korte cursus Sinterklaas. Dat zou fijn zijn. Dankjewel, Lorenzo. Oké, okay, helemaal goed. Oké. Okay. Doeg. Sinterklaas niet, hij is oma Willem. Edwin Rutte hoorde je samen met Kinderen voor Kinderen natuurlijk. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. En wie is dan precies Sinterklaas? Is dat dan niet Sinterklaas of is het wel Sinterklaas? Het is in ieder geval op Ameland. En wat is het verschil tussen Sinterklaas en Sinterklaas? Mocht je het weten, 0800-1121. Je kunt het telefoonnummer natuurlijk nog gewoon gebruiken om een vraag te stellen. Maar help ons ook vooral als je weet wat dat lapje is in de schaats. pakken van de schaatsers. Ter hoogte van het kruis tegen het rechterbeen zit een lapje in het pak, zegt Lucie. Wat is dat voor lapje? Mark die vraagt zich af waarom mensen het vierde pilsje nemen. Dus de eerste is er gewoon nog een pilsje. De tweede is, had een hele mooie uitleg voor. Maar die vierde, daar word je altijd wel beroerd van, denkt Mark. Nou, ik weet er niks van het proces van dronken worden. Maar ergens zit dus dat omslagpunt rond het vierde pilsje. Waarom nemen mensen dat vierde pilsje? Vertel het maar. 0800-1121. Kan het zijn dat iemand zwanger is zonder dat je het merkt? Nou, dat kan, hoorden we net ook al even van Mirjam. Als je daar iets over kunt vertellen, 0800-1121. Wat is het voordeel van internetbankieren met een app? Ans die bankiert het liefst via de computer, maar moet nu van de ING via een app bankieren. Wil dat helemaal niet en vraagt zich af wat dan het voordeel is. Annemiek wilde weten of het klopte dat Klaus niet gebalsemd wilde worden, prins Klaus. Antoine van de chat die zei, nou, het is niet prins Klaus, maar prins Bernard die niet gebalsemd is. Nou, waarom dan niet? 0800-1121. Wie doet het onderhoud in de graftombes van de koninklijke familie in Delft? En klopt dat daar eigenlijk niemand in mag? Waar komt het woord uitspoken vandaan? Wat ben je aan het uitspoken? En waarom geeft het KNMI ook informatie over aardbevingen? Dat zijn volgens mij, even kijken, ja, alle vragen die nog openstaan. Mocht jij een antwoord weten, bel dan even. Mocht je een vraag hebben, bel dan ook even. 0800-1121. En die vraag over de loods weet ik ook nog steeds niet zeker of dat het goede antwoord is. We weten inmiddels heel goed waar het woord loods bij iemand die loodst vandaan komt op schepen. Dat is echt fantastisch uitgelegd door Jan. Maar waarom dan ook een pakhuis het woord loods heeft gekregen, de aanduiding loods, dat weten we nog niet zeker. Mocht je daar iets aan toe kunnen voegen, bel dan ook nog even met 0800-1121. Zo, was heel veel gepraat. Ik geef het woord aan Riet. Goedemorgen, Riet. Goedemorgen. Ik ben 91 jaar en ik heb een pacemaker. Ja. Die heb ik al een jaar of vijf. En nu, toen ik hem kreeg, zei ik, wat is er nu mis aan mijn hart? Dat hij uw ene knop, doe het niet. En er was niet sinusknop, nu kan ik niet meer op de naam komen van die knop. Maar die schijnt dus ook een impuls te geven aan je hart. Ja. Als dus de sinusknop het niet meer doet. Dus die knop heeft echt een functie. Mijn man is aan de hartstilstand overleden. En die had, toen hij zo'n narcose kreeg, kreeg je van de narcotiseur te horen. Als je in een ziekenhuis komt, dan denkt iedereen dat je hart het niet goed doet, maar je hebt de ene knop niet. Okay. Dus, wat het allemaal is, dat weet ik niet, maar ik weet dus dat ik wel een pacemaker heb en dat ieder half jaar gecontroleerd wordt en dat dit prima doet. Ja. Maar het is niet de sinusknop. En merk je er iets van? Als ze hem stilzetten bij de controle, ja, dan merk je wel even. Denk je, hey, wat is dat? Maar verder niet, merk je echt niks ervan. Nou, dan is het toch wel fijn dat je die hebt kunnen krijgen, hè? Zeker, wat heel onverwachts. Maar ik had het echt bedauwd, dus er was echt wel iets aan de hand. Ja, maar ja. Ik moet die knoop heen, ik lig op bed, dus ik kan er ook helemaal niet naar gaan kijken. Maar ik dacht, er klopt iets niet, er zit toch een knoop. Er zit een knoop en niet alleen een sinusknoop. Ja. Nou, als iemand het weet, dan krijg ik vast wel een appje of een belletje. Ja, dat denk ik ook. Het pompt, geloof ik, het bloed niet goed uit. Dan had het mee te maken, want dat zei die arts toen, ja, er blijft altijd wat achter en dat moet niet. Die pomp die moet goed doordrukken dat je hart helemaal leeg wordt, dat je zuurstof dus goed rondgaat. Ik krijg hier via de chat al van Martin. Sorry als ik misschien een lettergreep verkeerd zeg, maar de atroventriculaire knoop. Dat kan het makkelijk zijn. Ja, nou makkelijk, dat kan het moeilijk zijn. Ja. Maar het was in ieder geval zo dat hij niet goed werkte, dus met het bloed niet goed rondgepompt werd. Nee, nou, het staat genoteerd. Dank je wel, Riet, voor je telefoontje. Prima. Dag. Heel veel sterkte en de koeien gewinnen. Dag, Riet. Ja, dag. Arie. Hallo, Arie. Wakker worden, Arie. Nee, wacht even hoor. Ik zal eens even kijken of ik hier... Want het is, ik ben inmiddels echt superhandig natuurlijk met die telefooncentrale. Arie? Ja, dan kan je superhandig zijn met de telefooncentrale... maar dan doet hij het nog steeds niet. Ik denk dat Arie in slaap gevallen is. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Een hoop vragen die nog openstaan... maar natuurlijk altijd ruimte voor nieuwe vragen... want we hebben straks ook nog een uur te gaan. En ik heb ook nog voor je... een cryptogram, want dat spelen we natuurlijk altijd. Laten we hem eens een keertje lekker vroeg doen. Dat is ook wel een keer fijn. Er is altijd een actuele aanleiding. En ja, het is altijd maar de vraag of je hem meteen hoort of niet. Maar als je hem hoort, dan kun je bellen naar 0800-1121... met de oplossing en wie weet win je dan een prijsje. De crypto, de opgave van vannacht luidt als volgt. Vet en niet stroef. Vet en niet stroef. De oplossing moet bestaan uit 8 letters en je kunt hem weer doorgeven via 0800-1121. En wie weet spreek ik je dan, want degene die het eerst de oplossing geeft via de radio, die heeft gewonnen. Laurens. Ja, goedenavond met Laurens. Ik wou even reageren. Je hebt de kerstman. Ja, je hebt de kerstman, inderdaad. Dat is Sinterklaas. Ja. En je hebt een bisschop en dat is Sinterklaas. En beide geven kerstcadeautjes. Eén geeft kerstcadeautjes. En de ander geeft Sinterklaas cadeautjes. Ja. Dus als jij zeg maar een Sinterklaas pak aantrekt, ben je Sinterklaas. Ja. En als jij een kerstman pak aantrekt, ja, ben je Sinterklaas. Ja. Nee. Jawel. Kijk, Sinterklaas was vroeger een bisschop. Ja. En de kerstman, ja, dat weet ik helaas niet. Nee. Maar de kerstman komt oorspronkelijk van de Noordpool. Ja. En Sinterklaas komt uit Turkije, als het goed is. Ja, maar de verwarring is nu dat we op zich volgens mij... het grootste gedeelte van de mensen die luisteren wel weet wie de kerstman is. Ja. Maar dat we op zoek zijn naar het verschil tussen Sinterklaas en Sunneklaas. Ja, nou, volgens mij komt Sinterklaas uit de Noordpool, als het goed is. Nee, maar Sinterklaas is iets anders dan de kerstman, hè? Ja, maar volgens mij kan het ook Engels zijn. Nee, Sinterklaas is iets wat typisch op de Wadden voorkomt... en dan volgens mij vooral op Ameland. Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Nee, maar dat geeft ook helemaal niks. Ik weet helaas de geschiedenis van de kerstman niet. Nee, maar... Oké. Okay. Leuk dat je het probeerde. Oké. Okay. Dank je wel. Jo. Dag, okay. Dag Laurens. Dag. Ja, ik blijf het nog even proberen hoor. Sunneklaas. Dus wat voorkomt op Ameland. Als je weet wat dat precies inhoudt, 0800-1121. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. With little tin horns, little toy drums, Rudy toot toots and rum-a-tum-tums, Santa Claus is coming to town. Curly head dolls, a toddle and coo, elephant boats and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. The kids and girls in Boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas dream. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm a-telling you why. Santa Claus is coming to town. Been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. You mean the big fat man with the long white beard. Coming to town. Mooi hè, Bing Crosby samen met de Andrew Sisters in deze versie van Santa Claus is Coming to Town. The Big Fat Man with the Long Beard. Dit, ja, ik vind het heel erg een mooie versie. We hadden het dus eigenlijk helemaal niet over de kerstman. We hebben het over Sinterklaas. Dat hoop ik tenminste dat jij het hebt over Sinterklaas. Want ik zoek iemand die weet wat dat inhoudt. Dat zoek ik nog. Ik zoek iemand die weet wat dat lapje is op het rechterbeen van een schaatspak. Ik zoek mensen die kunnen vertellen waarom ze na het derde biertje nog een vierde nemen. Kan een zwangerschap voorkomen terwijl degene die zwanger is dat zelf niet weet? 0800-1121. Waarom is internetbankieren beter met een app dan zonder? Vraagt Ans zich af. Annemiek wilde weten of het klopte dat Prins Klaus niet gebalsemd wilde worden. En inmiddels kreeg ik de melding via de chat dat het gaat om Prins Bernard die niet gebalsemd wilde worden. Nou ja, meer daarover graag via de telefoon 0800-1121. Ernie wil ook heel graag weten wie het onderhoud doet van de graftombes in Delft in de Nieuwe Kerk. En wie daar eigenlijk naar beneden mag. Johan die vraagt zich af waar het woordje wat uitspoken vandaan komt. Dus wat spook jij uit? En Ad die ziet dat het KNMI ook informatie verspreidt over aardbevingen. En hij wil graag weten wat dat dan met het weer te maken heeft. Nou, dat zijn vragen die nog openstaan. Neem vooral de moeite om te bellen als je een antwoord weet op een van deze vragen. En een vraag toevoegen mag natuurlijk ook. En dan hebben we ook nog het cryptogram of de crypto van vannacht. En die luidt deze keer vet en niet stroef. Bestaat uit 8 letters. Nou, een heel rijtje weer. Even kijken. Hans? Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Goedemiddag ook, ja. Ja, ik leef precies andersom, dus voor mij is het middag nu. Oh, dat vind ik. Ik zeg altijd, dat is zo grappig, want ik krijg vaak de vraag, wat voor mensen luisteren er nou eigenlijk naar Nachtzuster? En dan zeg ik altijd, nou, mensen die wakker zijn. En er zijn heel veel mensen die moeten werken 's nachts, maar er zijn ook mensen die dat ritme, ja, die hebben overdag niet echt hele dringende verplichtingen. Dus die hebben de boel omgedraaid, want dan is het lekker rustig 's nachts. Maar wat is de reden dat jij 's nachts wakker bent dan? Ik zit wel op de vrachtwagen nu. Oh, dan is het extra fijn dat je wakker bent. Ja, zeker. Anders zeker. Lekker dan hou je hem op niet, de weg, hè? Ja, precies. Anders hou je hem niet binnen de lijntjes. Nee, ja. Nee. Nou, waar belde je over, Hans? Ik had de oplossing van de crypto. Nee, toch? Nu al? Ja, ik denk het wel. Oké, vet en niet stroef, 8 letters. Wat is dan de oplossing volgens jou? Spek glad. Ja, het is natuurlijk ook heel makkelijk, hè? Want spek is vet en niet stroef is glad natuurlijk. Hoe is het voor jou op de vrachtwagen? Want ik begreep dat het vannacht wel weer glibberig kon worden. Ja, het is op sommige plekken behoorlijk mistig en onder nul. Dus ja, het is, ja, het is lastig. Hè? Je kan het niet zien, dus gewoon een beetje rustig aan. Maar hoe groot is het? Want je hoort eigenlijk wel nog af en toe dat een vrachtwagen kantelt, maar niet zo vaak dat hij uitglijdt. Nou ja, maar meestal is dat het gevolg als hij door het uitglijden in de berm. In de berm komt, dan slaat hij vaak om. Ja, als hij ergens terechtkomt, dan slaat hij om natuurlijk. Ja. Maar goed, jij houdt hem recht op de weg en ben je geladen? We doen ons best, ja. Ik ben lekker zwaar geladen. Dus wat dat betreft ligt hij lekker op de weg nu. Zullen we raad wat hij rijdt spelen? Dat ik moet raden wat er in de laadbak zit en dat je alleen ja en nee mag zeggen? Ja, ik weet het. Ja. Jij denkt dat ik het niet ga raden, hè? Ja, nee, ik weet het zelf ook niet helemaal 100%. Oh. Dus ik heb mezelf niet geladen. Dus. Oh, maar ik weet wel van welke categorie erin zit natuurlijk. Oké, is het wit goed? Nee, geen wit. Is het te eten? Nee. Is het te drinken? Nee. Is het iets wat jij thuis in de kamer hebt? Ja, dat zit er waarschijnlijk wel tussen. Ja, zie je, daar ga je alweer. Heeft het met meubilair en inrichting te maken? Ook. Ja, zie je, dan. Het is van alles en nog wat uit, ja. Uit de categorie warenhuisartikelen. Postorder rommel. Postorder rommel. Oh, die ga ik onthouden. Dat is voortaan mijn eerste gok. Is het postorder rommel? Ja. Hey Hans, hou je veilig, doe voorzichtig. En je krijgt een prijsje toegestuurd omdat je de eerste was die spekglad doorgaf als oplossing van het cryptogram. Top, helemaal geweldig. Ik zou zeggen, fijne uitzending nog verder. Jij ook, Hans. Dag. Oké, groetjes. Hoi, hoi. Hoi. Marco. Hey, dag zuster. Dag, Marco. Sinterklaas. Ja, wat is Sinterklaas? Oh, we hebben nog maar 1 minuut. Wil je het nu doen of wil je het na het nieuws doen? We gaan het proberen. Ja. Ik zou zeggen, het is een Sinterklaasbeest. Het begint op 5 december om 5 uur. Ja. Dan moeten vrouwen en kinderen binnen blijven, want kinderen mogen niet deelnemen. Vrouwen ook niet. Die gaan in zogenaamde open huizen. Oh. En en dan kan je Sinterklaas is dan een... dan kan je Sinterklaas. En dan kan je zeggen... volgens mij is het Amelandse dialect, maar je kan ook zeggen zonder Klaas. Want het gaat over het verhaal van Sinterklaas. Ja. Die had het verhaal gaat dat was een bisschop. Oké, Marco. We gaan over het nieuws. Ja, want dit gaan we. Jij legt het heel goed uit, maar voordat mijn hersens dit bevatten, heb ik echt wat langer nodig. Spreek ik je zo? Ja, is goed. Dank je wel vast. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het centrum dat aanvragen voor langdurige zorg behandelt maakt vaker fouten dan het zelf naar buiten brengt. Dat melden onder meer Platform Investico en Trouw. Het centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt jaarlijks 140.000 aanvragen voor langdurige zorg. In de eerste helft van dit jaar zijn volgens de journalisten 7.000 besluiten genomen op basis van onvolledig of onjuist onderzoek. Maar die cijfers zouden niet zijn meegenomen in de succespercentages in jaarverslagen. Het centrum erkent dat er meer fouten worden gemaakt dan wordt gerapporteerd. Een groot deel van de Oekraïnse stad Kharkov heeft urenlang zonder stroom gezeten na de Russische raketaanvallen van gisteren. In de avond zei de gouverneur van de regio dat inmiddels 55% van de inwoners weer stroom had en dat er hard wordt gewerkt om iedereen weer aan te sluiten. De burgemeester van Kharkov zei eerder dat 9 energiecentrales zwaar waren beschadigd door de aanvallen. In Congo zijn nu 169 doden geteld na de overstromingen en aardverschuivingen van eerder deze week. Natuurgeweld was in de hoofdstad Kinshasa en ontstond na hevige regenval. Tienduizenden mensen zijn getroffen, zegt een VN-organisatie, en honderden huizen zijn weggespoeld. In Barcelona zijn de 2 nieuwste torens van de Sagrada Familia voor het eerst verlicht. De bouw van die 135 meter hoge torens is dit jaar afgerond. Bovenop staan een os en een leeuw. Die staan symbool voor de evangelisten Lucas en Marcus. 2 andere torens zijn volgend jaar klaar. De bouw van de hele Sagrada Familia moet zijn afgerond in 2026... 100 jaar na de sterfdag van de architect Gaudí. Er is dan bijna 144 jaar gewerkt aan de basiliek. Het weer, opklaringen en kans op mist. Het vriest 2 tot 7 graden. Overdag eerst grijs, in de middag geregeld zon en temperaturen rond het vriespunt. Zondag meer bewolking, verder weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Wat ik helemaal vergeet, dat was ook nog een vraag van Jasper. Hoeveel klopjes van ons hart hebben we gedurende ons leven? Dus dan zou iemand de moeite moeten nemen om even te berekenen met een gemiddelde hartslag hoeveel minuten dan een gemiddeld leven duurt. En dat allemaal keer elkaar. En dat getal even doorgeven voor Jasper. 0800-1121. Je mag ook mailen. nachtzuster@omroepmax.nl. Of via Twitter of Facebook een berichtje sturen. Of komen chatten. Dat vinden we meer dan gezellig als je dat doet. Via nporadio1.nl/nachtzuster. En dan is er natuurlijk de mogelijkheid om gratis en voor niks even een appje te sturen. Dus dat kan ook. Maak dat rekensommetje als je wil. Of stuur een vraag of een antwoord door. Ad wil bijvoorbeeld graag weten waarom het KNMI ook aardbevingen registreert. Want dat heeft natuurlijk eigenlijk niks met het weer te maken. Johan wil graag weten wat de oorsprong is van het woord uitspoken. Ernie had vragen over de graftombes van de koninklijke familie in Delft. Wie doet daar het onderhoud en wie mag daarin? Annemiek wilde weten of het klopt dat of prins Klaus of prins Bernhard niet gebalsemd wilden worden. Ans vraagt zich af wat het voordeel is van internetbankieren met nog eens een keer de tussenstap van een app ertussen. En Bea wilde weten of het mogelijk is om een baby te krijgen zonder dat degene die de baby krijgt wist dat ze zwanger was. Mark wil graag weten waarom mensen nog een vierde biertje nemen na het derde biertje. Lucy wil weten wat het lapje is op een schaatspak. En als het goed is, horen we zo dadelijk van Marco wat precies het gebruik is. Sinterklaas inhoudt. Ja, dit waren Licks and Brains. Dat is echt een fantastisch, fantastisch orkest. Of eigenlijk een big band van alleen maar heel hoog opgeleide mensen. Die tussen echt belachelijke werkzaamheden als gynaecoloog of chirurg of manager van weet ik wat, door ook nog muziek maken met elkaar. En dat dan ook weer op hoog niveau. En dit liedje maakten ze samen met Kim Hoorweg, toch op jazzgebied een van onze allergrootste talenten. I saw Mommy Kissing Santa Claus. Ik moest een beetje aan denken, want ook in dit liedje weet je natuurlijk niet zeker wie Santa Claus is. En we weten ook niet zeker wie nou Sunneklaas is. Maar dat weet Marco dan weer wel. Marco? Ja. Ah, je was er nog, gelukkig. Ja, ja. En de telefooncentrale doet het toch goed. Ja, dat is een wonder. Maar laten we ervan genieten en het niet jinxen. Maar Marco, wat ik eigenlijk van jou meekreeg is dat op Ameland op 5 december alle vrouwen en kinderen worden opgesloten en de mannen alleen buiten zijn. Ja. En waarom? Het is een soort huwelijksfeest. Dat is een mannenaangelegenheid. Dat is net zelfs als uithuwelijken wat we vroeger deden. Ja. Alleen, het is een beetje ze hebben er iets bijzonders van gemaakt. Mannen mogen een keer kattenkwaad uithalen. Tussen 5 en de avond. Ik weet niet hoe laat het eindigt. Maar dat is dus een soort één groot vrijgezellenfeest, maar dan voor alle mannen. En wat gaan ze dan doen? Nou, dan gaan ze zich gaan verkleden en dan gaan ze raar lopen. Ze gaan andere loopjes proberen, ze gaan hun stem opzetten. Ze lopen vaak met stoppen. Ze moeten van elkaar proberen te raden wie ze zijn. Goh. Ja, dat is wel heel apart. Ik heb het zelf nog nooit gezien. Het lijkt me wel heel leuk om mee te maken. Maar gauw, ik ben geen Amelander. En ik denk ook niet dat het zo makkelijk is om daar als buitenstaander naartoe te gaan. Ik denk dat ze alle hotels wel gereserveerd hebben. Dus ik denk dat je daar gewoon wel vrienden en kennissen moet hebben. Wil je het meemaken? Ja. Maar en je moet man zijn dus. Want als vrouw krijg je het dus gewoon niet mee. Nou, als je vrouw bent, dat lijkt me wel heel leuk. Zou je vrouw zijn, naar Ameland gaan en daar hotellen hebben. En dan ik denk dat je s'avonds gewoon naar je hotel teruggebracht wordt. Ja, want als je vrouw of als kind op straat bevindt, dan word je gewoon naar het open huis of naar je eigen huis teruggebracht. Maar is er dan niemand op Ameland die Sinterklaasavond viert? Waar brengt Sinterklaas dan de cadeautjes heen? Jawel, in de avond. Dus Sinterklaas. Oké, dus dat is vroeger, ja. Ja, en daarna gaan de open huizen open. Dus de kinderen mogen niet deelnemen aan die mannen. Nee, kinderen en vrouwen mogen niet deelnemen aan die mannenactiviteit waarin ze elkaar aan het verkleden zijn. Of verkleed zijn en niet herkend. En s'avonds hebben ze gewoon Sinterklaasfeest. En dan waren natuurlijk de vrouwen en de kinderen gewoon bij zijn. Oh, gelukkig. Dus nou, ik denk dat Sinterklaas is gewoon een aanbelands woord. En ik zie al gauw sunne zondig in. Weet je wel, zondig. Ja. Ja. Dat is, maar het komt van het verhaal van Sinterklaas. De bisschop dan in ieder geval. Het is uiteraard een verhaal. Mm-hmm. Maar de bisschop van Myra, die was wel heel erg rijk. Dat is gewoon wel waar. En hij had geld. Nou ja, daar gaan natuurlijk allemaal verhalen natuurlijk overheen. Een van de verhalen is dat hij, en die kennen wel heel veel mensen, er was veel armoede en er was een gezin. En die had drie bruidsdochters. Ja. Maar ze konden de bruidsgas niet betalen. Zeg maar. Dus ze konden hun dochters niet uithuwelijken. Mm-hmm. En in die tijd, toen gaat het verhaal dat je dan gedoemd was om prostituee te worden. Want je had geen bruidschap. Dus, je moest toch wat. Ja. Je moest dan toch wat. Maar ja, goed, dat wilde deze bisschop niet. Dus hij zou dan heel stiekem in de avond 3 zakken geld binnengegooid hebben. En vandaar ook de chocolademunten die dan uiteindelijk en ook op Ameland worden uitgedeeld. En die chocolademunten, en dat houdt daarmee verband met het huwelijksfeest. Want die dochters die waren gewoon binnen toen die zakken met geld binnengegooid werden. Die mannen buiten, die deden allemaal rare, die hadden hele andere gedachten wat ze met die meisjes zouden doen. Dus dit heeft nog zoveel meer lading dan alleen maar dat kinderfeest. Ja, zeker, zeker. Hier komt dus het huwelijksfeest of de rijkdom die de bisschop had, waardoor dat hij de meisjes en de vrouwen in ieder geval behoeden van prostitutie. Ja, en daarom mochten ze ook niet naar buiten, want dan zouden ze wel ja, het slachtoffer kunnen worden. Ja, van, dus het is misschien dat... ook wel verstandig om gewoon binnen te blijven. Ja, precies. Maar ze zouden geen dingen doen, hoor. Je wordt gewoon naar huis gebracht. Nee, dat heb je nu een paar keer gezegd. Ik begrijp dat ik veilig ben. Ja. Maar daar komt het verhaal. Het komt dus van de bruidschat van de bisschop vandaan. Dus daar is het, het is voor mannen. En vrouwen mogen daar dus niet aan deelnemen in dit geval. Alleen ja, s'avonds is het natuurlijk Sinterklaas. Want dan is Sinterklaas met die zak geld binnengekomen. En dan hebben ze een bruidschat en dan is het feest. En dan komt het allemaal goed. Nou, en dan komt het allemaal goed. Ik moet hier even van bijkomen. Maar fijn dat je het uit hebt gelegd. Dankjewel, okay. Marco. Oké, dag. Fijn dag. Hetzelfde, dag. Desiree. Ja, goedemorgen. Hi, zeg het eens. Wat een heerlijk verhaal. Nou, ja, heerlijk. Ja, ook een beetje dubieus, hoor. Die is toch leuk. We doen het ervoor, ja. Ja, doe maar. ING-app. Ja. Ik vind het zelf wel prettig, want ik heb alles gewoon op één plekje. Dus het is inloggen doen wat je doen wil en uitloggen. Ja. Maar nou is dus degene met deze vraag... Die doet het dus altijd via de computer, internetbankieren. Ja. Maar moet dan dus wel altijd de telefoon bij de hand houden... omdat dat je die extra stap moet zetten. Te verifiëren, ja. Ja, en, zegt zij, mijn telefoon die wil ik nog wel eens kwijtraken of ergens laten slingeren. Ja. Dus hoe kom jij in je telefoon, Willeke? Ja, ik doe dat zelf met gezichtsherkenning. Willeke, ik heet Desiree. Zing eens een liedje over je spiegelbeeld. Nee, sorry. Desiree. Spiegelbeeld. Ik doe ook Face ID, ik doe ook gezichtsherkenning. Ik ben blind, ik heb alles bij de hand ermee. En ik heb een aangepaste telefoon. Tenminste, er zit er wat extra modus op geactiveerd, zodat ik er... als blinde alle kanten mee op kan. En ik vind het juist veel makkelijker... omdat je dan dus niet meer en een computer en een telefoon nodig hebt... maar gewoon alleen met je telefoon alle kanten op kunt fladderen ermee. En ja, die moet je niet kwijtraken. Ja, of als je niet zo'n telefoon hebt. Dat vind ik ook altijd zo pijnlijk. Ja. Dat er maar vanuit wordt gegaan dat je zo'n telefoon hebt. Ben ik met je eens. Ja, maar goed. Dat, hoe zal ik het zeggen? Ze verwachten. Het is een soort van bijna algemeen geaccepteerd dat je een smartphone hebt tegenwoordig. En dat vind ik ook geen goed plan. Mm-hmm. Maar ja, je gaat een beetje met de techniek mee, hè, zeggen ze dan. Ja, ja. Ja, vind ik ook dat niet helemaal oké. Maar goed. Ja, nee, ja, ik snap het. Ja. Ja. En, ik heb je niet bedacht. Niet naar mij gaan schieten. Nee, doe maar niet. Nou, oké. Okay. De graftombe van Koninklijk Huis. Ja. Elke graftombe is eigenlijk gewoon een heel groot graf. Alleen dan niet een graf of een stapel, hoe lullig dat klinkt, grafkisten onder de grond. Wat je dan normaal wel eens een familiegraf of een gecombineerd graf hebt. Maar echt een soort van kamer onder de grond. Maar het valt denk ik volgens mij gewoon onder de wetgeving van grafrust. Oh ja, dus dan mag, want jouw vraag was, hoorde ik straks ook, wie houdt het bij en mag er echt niemand in? Nee, daar mag niet zomaar iemand in, want dan breek je dus eigenlijk in een graf. En dan doorbreek je de grafrust. En dat is hetzelfde als wanneer er door iets voor een misdaad of iets nog weer een graf geopend moet worden. Dan moet echt toestemming gegeven worden door nabestaanden en de rechter. Je mag daar niet zomaar in. Het is een... dit is een soort van hele grote grafkamer onder de grond. Ja, maar wie mag er dan wel in? Dat blijft natuurlijk een beetje de vraag van Ernie. Degene die toestemming heeft. Ja, van wie? Nabestaanden en ik denk het Koninklijk Huis in dit geval sowieso. En die geven natuurlijk niet zomaar toestemming. Ik weet niet wie daarvoor in dit geval voor hun... de regering, de staat, het Koninklijk Huis misschien. Ja, de vraag van Ernie is dan ook een beetje... wie gaat daar schoonmaken, wie gaat er een lampje repareren als er iets stuk is? Nou, daar komen ze wel achter op het moment dat die weer open moet, denk ik. Ja, maar zo gaat het denk ik niet. Ik denk niet dat die open gaat en dat er dan wordt gezegd van... nou, prinses Beatrix, gaat u maar even kijken of het schoon genoeg is. Dus iemand moet er al naar binnen mogen. Laten ze wel doen. Ja, maar ik denk dat als iets helemaal niet open gaat... dat het ook niet heel erg vuil wordt binnen. Hoop ik, denk Wat? Ik. Zeg je dat? Als zo'n grafkamer, zo'n graftombe... niet vaak open gaat. Ja. Dat het dan ook niet ontzettend vies gaat worden binnen. Nee, dat hoop ik inderdaad ook. Maar goed. Ja, dat weet ik niet. Maar nee. Ik weet wel dat het valt onder grafrust en dat je dat niet zomaar mag doorbreken. Nee, nou, als iemand daar nog meer over weet, dan houden we ons gewoon aanbevallen. Dank je wel, Desiree. Ja, ik probeer ook maar wat. Nee, hartstikke fijn. Fijn dat je belde. Joe, hey, doeg. Doeg. Deddo. Ja, daar ben ik. Heet je Deddo? Ja, sorry. Nooit gehoord nog. Nee, nou, één keer moet de eerste keer zijn. Dat is maar ook zo. Hallo, Deddo. En het is goed volk. Oh, dit is altijd goed volk, want jij kent alle Deddo's ook. Nou, niet alle, maar er zullen er niet veel zijn, dus. Nou, vertel, Deddo. Het stukje stof op de schaatsparken. Ja. Dat heeft te maken met het bochtenwerk. Als men een bocht doorloopt... Ja. Dan moet je het beentje of pootje over, zoals dat dan heet. Ja. En dan komen de benen tegen elkaar aan. Dus daarom is het een andere lapje stof. Zodat dat niet slijt of kapot gaat. Oh, dat moet iets steviger zijn of zo? Of ja. Beter glijden? Ja, inderdaad. Oh, en dat is natuurlijk... Als je dat hele pak van die stof zou maken... dan is het weer minder aerodynamisch. Ja, ik denk dat er inderdaad mee te maken heeft. Ja. Ja, en minder elastisch, denk ik, ja. Oh, ook nog, ja. Ja, ik vind het altijd zo knap dat ze dat zo wetenschappelijk benaderen... dat het allemaal nog op een tiende seconde qua kleding nog een voordeel kan leveren. Maar daarom hebben ze dus allemaal wel... En ze moeten natuurlijk allemaal dezelfde kant op. Dus zit dat lapje ook altijd aan dezelfde kant? Ja, en ja. Bochtjes altijd dezelfde kant op. En inderdaad, de benen die gaan over elkaar heen in de bocht. En daarom zit daar een ander stukje stof. En hoe weet jij dat dan? Ja, volgens mij een keer uitgelegd op televisie inderdaad, ja. Wat jij zei. Je hoort het voorbij komen. Ja. Ja, precies. Ja. En dan onthoud je zulke dingen. Oké. Okay. Dus, ja. Nou, fijn. Ook weer opgelost. Ook weer opgelost, ja. Ja. Ja. Had je nog iets? Nou ja, het vierde biertje, hè? Het vierde biertje, hè? Ja, het vierde biertje, waarom je dat neemt. Nou, vertel. Omdat het gewoon lekker is. Ja, maar ja. Ja, maar ja. Het valt mij altijd wel op. Want ik vind bijvoorbeeld een glas spa rood vind ik lekker. Ja. Maar na drie spa rood, dan is het, zit mijn blaas wel vol. Maar mensen die bier drinken, dat gaat maar door. Ja. Is echt het zevende biertje nog steeds zo lekker? Ja, het achtste ook. Ja, dus het blijft gewoon de hele tijd lekker. En je kunt er maar vandoor blijven drinken. Ook al weet je dat als je er te veel drinkt... dat het echt hoofdpijn en ellende gaat geven. Daar heb ik geen last van. Nooit? Nee. Hoeveel bier drink jij terwijl je er geen last van krijgt? Oh, ja, dat weet ik niet, joh. Nee, ja, is gewoon ik denk niet dat het verstandig is om aantal te noemen, maar ik misschien een van de gelukkigen zijn, maar ik heb er nooit geen last van een kater, dus wat dat gaat, nee. Ja, nou ja, dan kun je inderdaad door blijven drinken, dan valt de vraag ook een beetje weg waarom je dat ene biertje waar je last van gaat krijgen nog neemt. Ja, en ik denk als je van vier biertjes al last krijgt, dan dan ben je niet geoefend te drinken. Nee, nou ja, daar ga je al. Wat nu, als jij het zegt, klinkt dat niet als een voordeel. Maar het lijkt me toch ook wel een beetje een voordeel... om geen geoefende drinker te zijn. Al was het maar financieel. Ah, ja. Maar je hoeft niet altijd in de kroeg, hè. Je kunt gewoon een kratje bier kopen. Dat is goedkoper. Het ene biertje na het andere. Ja, dat kan. Ja. Met een paar vrienden bij elkaar. En dan dat is toch ook gezellig. Ja, nou ja. Ja. Een stukje goedkoper. Is ook zo. Als je thuisfeestjes vieren, is altijd goedkoper. Nou, dankjewel, Deddo. Voor elkaar. Dag. Voordat u een borrel gaat schenken, luister u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan karnemelk drinken gaat? Ik wil geen bier, maar karnemelk. Karnemelk, karnemelk. Dat is toch zeker goed voor elk. Goed voor elk, karnemelk. Lekker vis hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever. Oh ja, oh jee. Want voordat je het weet, heb je last van je lever. Oh ja, oh jee. Van een pimpel. word je niet wijzer. Daar komen slechts brokken van. Drank brengt alleen maar malaise. Neem dat nou maar van me aan. Ik wil geen bier, maar karnemelk. Karnemelk, karnemelk. Dat is toch zeker goed voor elk. Goed voor elk, karnemelk. En gezond bovendien. Voor mij geen wodka, pils of jenever. Oh ja, oh ja, oh jee. Want voordat je het weet, heb je last van je lever. Oh ja, oh ja, oh jee. Met een kater en zonder centen, dan heb je niet veel aan berouw. Je auto aan gruzelementen en ruzie met moeder de vrouw. Dat is ook niet leuk hoor. Ik wil geen bier, maar karnemelk. Oh ja? Karnemelk. Oh ja? Karnemelk. Dat is toch zeker goed voor elk. Oh ja? Goed voor elk. Oh ja? Karnemelk. Ik wil geen bier, maar karnemelk. Oh ja? Karnemelk. Oh ja? Karnemelk. Oh ja? Dat is toch zeker goed voor elk. Oh ja? Karnemelk. Show me that. Nou ja, ik drink ook wel eens een glaasje appelsap of zoiets. Maar karnemelk is wat ik blief. Dat is gezond, fris en lekker. Probeert u maar eens. En geen last van een kater en dat soort dingen meer. Ik hou niet zo van het gepimpel. Nou ja, ja. Geen bier, maar karnemelk. Evert van de Pik hoorde je. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten over alle onderwerpen waar nog over gesproken wordt. Eens even kijken, ik ben echt nog wel zoekende naar iemand die ons kan vertellen of het nou wel of niet klopt dat of prins Klaus of prins Bernhard niet gebalsemd wilde worden en dat ook niet is. Misschien weet je nog iets meer over wie er het onderhoud doet in de graftombes van de koninklijke familie in Delft. Ik zoek nog steeds de etymologie van het woordje uitspoken. Of wat spook jij daaruit? En waarom, dat is een mooie vraag van Ad nog uit het eerste uur, waarom behandelt het KNMI ook informatie over aardbevingen? Want heeft dat iets met meteorologie te maken? 0800-1121. Misschien kun jij ook nog vertellen waarom je toch dat vierde of misschien dat latere biertje dan neemt waarvan je de volgende ochtend zo'n kater hebt. Want dat vroeg Mark zich af. Fred... Ja, goedemorgen, zuster. Dag, Fred. Ik ga geen antwoorden geven. Ik ga zelfs nog een vraag stellen. Gewoon, hup, nog een vraag met nog een half uurtje op de klok. Dat moet lukken, Fred. Ja, dat moet lukken, ja. Maar weet je, ik vind karnemelk heel lekker. Maar het vierde glas karnemelk, dat is, vind ik ook minder worden, hoor. Dat blijft mij dus altijd verbazen. Want wat dus net Deddo zegt, die vindt gewoon dat zevende biertje nog steeds lekker. Ja, maar als je vraagt hoeveel bier kun je dan drinken... dan zeggen ze altijd, weet ik niet. Want op een gegeven moment verliezen ze toch een beetje het idee van... Ja, ze raken de tel kwijt. Ja, ze raken alles kwijt volgens mij. Maar goed, ja, maar dat was niet mijn vraag. Oh, sorry. Nee, dat moet ik als geheel onthouder... ken ik de roes van prettig dronkenschap niet. Ik zie wel de nare gevolgen van dronkenschap... zie ik tot in het extreme, want ik ken mensen die met verslaving kampen... maar ook mensen die er behoorlijk ziek van kunnen worden... van een avondje doorhalen. Maar de voordelen, de prettige roes, zeg maar, die, daar kan ik niet over meepraten. Nee. Dus waarom die roes zo belangrijk is... dat je de nare effecten voor lief neemt... daar kan ik in ieder geval niks over zeggen voor Mark. Nee, ja, ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik geen alcohol meer dronk. Dus toen dacht ik, nou, laten we het maar zo houden. Maar toen viel het me wel op dat als er een feestje is... dat ik dan gewoon verder kan praten terwijl ik denk... wat gaan die andere mensen allemaal rare dingen doen? Ja. En toen dacht ik, zal wel door de alcohol komen. Ja. Dus ja, dus als je gewoon niet drinkt, dan is het eigenlijk... Ik dacht vroeger altijd, dat lijkt me zo erg. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo erg. Je kunt alleen beter erbij blijven met je hoofd. Misschien. Ja, nou ja, soms denk ik van ik kan helemaal niet meekomen met deze sfeer. En soms heb ik een hilarische avond, omdat ik het allemaal nog weet van wat ze allemaal gezegd en gedaan hebben. Ja. Een eigen wereldje. Ja. Maar goed, nu zitten er twee geheel onthouders met me. Dat is heel vervelend. Die niet het antwoord kunnen geven op de vraag van Mark. Ja, precies. En er komt er nog een vraag bij. Want, kom met die vraag. Ik zag voetballen van Marokko tegen Argentinië. En toen hoorde ik één groot fluitconcert elke keer. En toen dacht ik op een gegeven moment, het woord fluitconcert is toch wel een heel raar woord. Ik weet nog precies dat ik het voor het eerst hoorde en dat ik heel hard moest lachen. Ja. Dat ik dacht, fluit, bij concerten denk ik toch echt aan het concertgebouworkest. Dus ik zag echt zo'n soort van concertgebouw. Iets moois. Tribune. Maar ik vond het ook wel heel goed gevonden van de commentator. Ja. En ik weet nog, het was volgens mij een wedstrijd van Ajax. En ik kreeg een partij een hoekschop. En toen zei hij dat. En ik moest zo hard lachen dat ik gewoon die hele hoekschop ook niet gezien heb. Toen dacht ik, welke commentator was dat? En wie was dat ook alweer? Want het was ergens halverwege de jaren 70. Oh jee. En ik kan me zo voorstellen dat er veel mensen, veel oudere mensen, zou ik maar zeggen, ook nog wel weten hoe dat zat. Want als je zoiets voor het eerst hoort, dan is het toch vrij leuk, hilarisch. Ja, ik moet echt, ik lag in een deuk. Dus, maar je wil nu weten wie de commentator was. Nou, ik dacht, het zijn de mensen die mij kunnen vertellen wanneer dat eigenlijk dan was. Want het moet halverwege jaren de 70 geweest zijn. En dan denk ik aan Hugo Walker of Koen Verhoeven of zo iemand, maar geef nog even de feiten die je nog weet. Nou, het was volgens mij een wedstrijd van Ajax. Ja. En het was aan de rechterkant van het veld. Maar het is gewoon echt, ik zie het plaatje nog voor me. Ja, grappig. Hè? En ze kregen een hoekschop, een van de partijen. Dat zal wel de tegenstander zijn geweest. En het was, toen zei hij, en het is weer een enorm fluitconcert. En bij deze hoekschop, En dat was het. De rest heb ik niet meer gehoord, want toen lag ik in de deuk. Dus ik hoop toch dat iemand dit gevoel en vooral die situatie nog herkent. Dus jaren 70 hebben we het over. Ja, volgens mij wel. Ja. Halverwege zo'n beetje. Oké. Okay. Dat bereken ik hoor, van hoe oud ik ongeveer was. Toen Ik hoop dat dit nog lukt, Fred. Maar we gaan het natuurlijk proberen. Vind ik ook. Oké. Alle fluitconcertherinneringen kunnen nu doorgegeven worden. 0800-1121. Dank je wel. Doei. Bye. Peter. Ja, goeienacht. Is het nog, Astrid? Goeienacht. Goeienacht. Astrid. Ja, ik bel even over die graftombe. Ja. In de Delftse kerk. Mm-hmm. Er gaat een trap naar beneden. Hè? En daarvoor die trap, daar staat dus een soort, grote steen. Hè, van Willem van Oranje. Mm-hmm. Die sluit daar alles af. Ja. Die trap, daar kan je dus, daar kan je absoluut niet langs of niet door. Want die steen schuif je niet opzij. Die moet echt met groot materieel weggeschoven worden. Dus dat lukt niet. Maar er zit daarboven, er zit een extra deur. Ja. Heb je het er ook al over gehad? Of? Nee. Nou, er zit dus een extra deur. Ja. Waar dus de burgemeester, heb je het geloof ik ook al gehad. Nogmaals, ik heb de vraag niet gehoord. Ga maar gewoon los, Peter. Vertel ons alles maar. Ja, en er zit dus een extra deur. En daar mag dan de burgemeester één keer per jaar, of tenminste met de burgemeester, iemand met de burgemeester, mag daar één keer per jaar in. Maar ik denk, werd niet gezegd in die reportage, maar ik denk dat die deur natuurlijk voor noodgevallen, dat is natuurlijk niet de eerste de beste die daar naar beneden mag. Mm-hmm. Maar dat die deur dan gebruikt wordt om bijvoorbeeld zo'n lampje te vervangen. Ik stel me er ook zoiets bij voor, maar ik kan me ook niet zo goed voorstellen. En dat is dan wel, ik vind het wel heel grappig dat als iemand dat wil weten, dus dat nu wil ik het ook weten. Maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat mensen dat dan niet ook meteen vertellen aan iedereen om zich heen. Wat? Nou, van ik heb een lampje gerepareerd in de graftombers. Ja, nou ja, ik denk dus dat het natuurlijk wel iemand is... Ja, die dan in die Delftse kerk een behoorlijke functie heeft. En dat zo iemand dat doet. Of dat hij iemand meeneemt. zo iemand is dan niet direct technisch waarschijnlijk. Dus die kan dus zelf nog niet eens het lampje vervangen. Dus er moet dan toch iemand mee. Ja, toch hè? Ja. Maar daar zit daarboven dus die deur. Ja, ja. Een extra deur. Ja, maar goed, wanneer mag je er langs en wanneer absoluut niet? Dat blijft natuurlijk een beetje de vraag. Ja, in die reportage werd gezegd 1 keer per jaar... Ja. In het bijzijn van de burgemeester... Ja. Mogen er mensen in, maar of dat nou gold... het kwam er niet duidelijk uit of dat nou gold voor mensen van het Koninklijk Huis. Of... Oh, want dat begreep ik wel een beetje uit de vraagsteller, Ernie... dat hij dus inderdaad het beeld had van dat zijn de mensen van het Koninklijk Huis. Die gaan dan 1 keer per jaar eventjes op bezoek, als het ware. Dan daarvoor moet er iemand naar binnen om te checken. Maar dat zou dan... Misschien zou de burgemeester dat gewoon even kunnen doen. Want de burgemeester kan wel zeggen van... kunnen we die en die even toestemming geven om de boel te fixen? Ja, nou, ik denk meer aan een... laten we zeggen, in de kerk, hè, heb je toch een koster... Ja, daar heb je een punt. Zo iemand, hè? Ja. En dan iemand in de Delftse kerk. Nou, dat is allemaal toch wel een voornaam persoon. Dus zo iemand zou dat kunnen doen. Ja, ja. Ja, en dat zijn nou ook weer niet mensen die dat rond gaan bezuinen. Nee, zeker niet. Nee. Nou, dankjewel, Peter, voor het meedenken in ieder geval. Oké. Ja, oké, dan. En die biertjes natuurlijk, hè? Dat is, die eerste 4. Of die 4e. Ja. Ja, dan ben je net een beetje aan het indrinken. Die eerste en dan begint het pas lekker te worden. Ja, maar ben jij ook zo iemand die op een avond heel veel bier weg kan tikken? Astrid, je wil niet weten wat ik allemaal op de zender verteld heb in het nachtprogramma Gaan. Ja. Maar dat ga ik niet meer doen, hoor. Dat wil ik dus eigenlijk wel weten, maar die Peter. Feiten, wat zijn dit nou voor verwijzingen? Ja. Die feiten liggen ver achter mij. Ja. Maar vroeger natuurlijk wel. Vroeger wel. Ja. En dan is zeker met... bij het 4e biertje, dan begint het pas lekker te worden. Ja, daar kan ik me dus niks bij voorstellen, hè? Maar dan heb je dus ook... Jij hebt dan inderdaad van, zegt 8 biertjes nog niet last de volgende dag. Had. Nee, kijk, dan is natuurlijk ook... je bent er in zekere zin in die tijden dat ik dan meer dronk. Ja. Want het is ook, was toch nog wel... ook alweer... niet elke dag natuurlijk. Was geen alcoholist, bijvoorbeeld. Okay. Nee, zeker niet. Zeker een gezelligheidsdrinker. Nee. Ja. Nou ja, en als je dus dan dat in de weekenden doet... of bij gelegenheden... Zandvoort bijvoorbeeld... dat waren nog wel de dagen om dat te doen. Dan, dan ben je op een gegeven moment ook een beetje... aan dat leefritme gewend. Ja. Dat je dat dan regelmatig deed. Ja, en dan is het... bij de 4e wordt het pas lekker. Maar is het dan ook zo dat je van bier minder vol raakt... dan van bijvoorbeeld cola of zo? Als ik 4 cola heb gehad, dan hoef ik echt niet meer. Ja, nou weet je, als ik nou het voorbeeld van Zandvoort neem... Ja. Neem nou sowieso een hele mooie dag, hè, met prachtig weer, 25 graden. Ja, dan kan je wel blijven drinken. Want dan is het ook de warmte die het makkelijk maakt om in te nemen. Ja. En dan last hebben, ja, dat is natuurlijk... je moet natuurlijk je lichaam tegelijkertijd wel verzorgen. Je moet natuurlijk goed eten water drinken, hè, voordat je gaat slapen. Ja, precies. Je moet er... Maar dan denk ik ook al van... Ja, waarom zou je dan zo eindeloos door blijven drinken? Maar blijkbaar is het gewoon... maar dat is op een gegeven moment... Dan merk je dat niet meer. Dat is niet dat je dan dronken bent, zeker niet. Maar dan is het gewoon... Dan drink je heel makkelijk verder door. Nou, het lijkt mij duidelijk. Ik denk dat als je voor de eerste keer... als je nooit gedronken hebt en je gaat voor de eerste keer achter elkaar vier biertjes achter elkaar naar achteren tikken, dan kan je daar behoorlijke last van krijgen natuurlijk, dus omdat je dat niet gewend bent. Nee, maar ik denk dat het niet is wat Mark zich afvraagt, maar gewoon. Precies wat jij zegt. En wat eigenlijk ook, hoe heet hij ook weer, die jongen met die bijzondere naam, Deddo. Wat Deddo ook zei, van dat het gewoon maar lekker blijft. Dat het zevende, dat achtste en negende biertje blijft dus lekker. Het is niet dat je dronken of aangeschoten wordt, wat je wil. Ja, het is niet zozeer lekker. Het is gewoon, je hebt daar geen moeite meer mee. Hoe verder je komt, dan drink je het zo weg. Dat is misschien dan ook zo. Ja, ik heb het nooit meegemaakt, maar hier moeten we het mee doen met deze beschrijving, Peter. Oké, dan. Dank je wel voor het bellen weer, ook over de graftombes, hè? Oké, tot ziens weer, hè. Dank je, dag. Bye, hoi, hoi, hoi. Drinken, 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja, drinken we samen, niet alleen. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja, drinken we samen. Dan zullen we werken, 7 dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar. Dan zullen we werken, 7 dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, 7 dagen lang, ja, werken we samen, niet alleen. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, 7 dagen lang, ja, werken we samen. Niemand weet hoe lang, eerst moeten we vechten voor ons belang. Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang, eerst moeten we vechten voor ons belang. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Samen staan we sterk, ja, vechten we samen, niet alleen. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Samen staan we sterk, ja, vechten we samen. Ja, Dat is dan de vraag. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Je hoort de bots. Dat was nog een beetje naar aanleiding van die vraag van Mark. Waarom nemen mensen dat vierde pilsje nog als ze weten dat ze daar daarna last van gaan krijgen? Nou, antwoorden hebben we inmiddels wel een beetje gekregen van Dedo en Peter. Ja, Fred die zoekt de sportcommentator die het voor het eerst had over een fluitconcert. Hij denkt aan Hugo Walkhoff of Koen Verhoef. Het gaat over een wedstrijd van Ajax ergens in de jaren 70. Er was een hoekschop voor de tegenstander. En er klonk een enorm fluitconcert. Mooie term, vond hij dat, weet hij nog goed. Wie zou dat geweest kunnen zijn? Misschien weet jij het. Je mag ook even een appje sturen als je een naam door wil geven. Dan kunnen we gewoon een rijtje meegeven aan Fred. Dan kun je gewoon appen via de NPO Radio 1-app. Je mag natuurlijk ook, als je wil, even bellen. 0800-1121. Doe dat ook vooral als je weet waarom of Klaus of Bernard... sorry, Prins Klaus of Prins Bernard niet gebalsemd wilde worden. Als je toevallig iets meer weet over de gebruiken rondom de graftombes van de koninklijke familie in Delft. Als je weet waar het woord uitspoken vandaan komt. Of als jij hebt meegekregen waarom het KNMI ook gaat over aardbevingen. Daar ook informatie over verstrekt. 0800-1121. Michel. Goedemorgen, Astrid. Dag, Michel. Zeg het eens. Nee, ik wil daar even wat kwijt over het vierde biertje eigenlijk. Ja. Dat wil zeggen, ik ben alcoholist. Ja. En voor mij was het eigenlijk het eerste biertje. Althans, technisch gezien. En ja. Ik denk, ik weet niet, voor de meeste mensen zal het zo zijn dat met het vierde biertje dan is die beneveling zo ver dat alle andere voornemens overboord gaan. En, maar technisch gezien begint dat proces gewoon met het innemen van het eerste glas. Oké, ja, dus... Ja, het is. Maar ik kan me voorstellen, jij noemt jezelf alcoholist. Ben je ook nog uitvoerend alcoholist? Nee, ik ben niet praktiserend alcoholist. Praktiserend, ja, dank je. Ja, want ja. Alcoholist blijf je altijd, toch? Klopt, ja. Klopt. Ja, ja. Maar... ik ben inmiddels 6 jaar drink ik niet meer. Oh, wat knap. Ja. Ja. Ja, nee, dan is het denk ik ook zo van als je er nu eentje neemt... denk ik hoor, ik weet er dus niks van... maar als je er eentje neemt, net als met roken, dan is het hek van de dam. Klopt. Ja, dus dan is het die eerste. Maar ik denk eigenlijk dat jij nu heel precies het antwoord verschafte... want opeens denk ik, ja, natuurlijk... De eerste 2 kun je nog over nadenken. De derde wordt het al een beetje roesig. En de vierde denk je, ja, kan mij het allemaal schelen. Het is lekker, doen we er nog maar 1. Precies. Maar en ik denk dat daar een verschil ligt bij, tussen mensen met een gen, zeg maar, alcoholisme. Ja. Het schijnt ook dat er op lichamelijk vlak wel iets anders gebeurt in het lichaam van een potentiële alcoholist. Of iemand met verslavingsgevoeligheid. En iemand die dat niet heeft. Maar dat is dus iets anders. Maar dan... Dan heb je eigenlijk geen keuze meer inderdaad. Ja. En ik denk voor de gemiddelde mens of de gezelligheidsdrinker... dan geldt op zich wel hetzelfde. Je hersenfuncties die houden er gewoon een beetje mee op. Ja, en het is, zeg maar. Ja, en het is precies wat jij zegt. Sommige mensen hebben er geen problemen mee. Dus dan is het eigenlijk het enige probleem. Ik weet dus niet wat het gemiddelde effect is van alcohol in bier. Dus... Of het klopt dat de meeste mensen na 4 biertjes de volgende ochtend dat merken. Of weet je, dat je de volgende ochtend moe of een beetje flauw bent op je werk. Of geen zin hebt om boodschappen te doen. Ik weet niet waar dat omslagpunt zit. Dat die alcohol echt invloed op je heeft. Ja, dat is per persoon per lichaam, natuurlijk. Per lichaam verschillend, ja. Ja, ja. Ja. En het probleem van een alcoholist is dat hij zeg maar de volgende dag dan... Ondanks goede voornemens van, oh nee, dat was geen succes. Dat gaan we niet meer doen. Ja. Dat je een paar uur later eigenlijk denkt, nou, maar als ik nu nou eentje drink, dan voel ik me toch wel weer wat beter. Ja. En zo gaat het dan een paar jaar verder. En na 6 jaar praat jij er nu over. En wat denk je heel eerlijk, als je nu 1 biertje zou nemen, zou je je dan prettiger voelen? Ik heb wel eens gehad dat ik een dealcoholiseerde champagne dronk. Ja. Voor in mijn kerstpakket, voor de kerstborrel tijdens corona. En dat ik hem echt voelde en dat ik echt dacht, zo. En dat was dan, hoegenaamd de alcohol was eruit gehaald. Huh? Of met een kombucha bijvoorbeeld. Ik merk dan gewoon al een lichte, niet beneveling, maar ik merk het lichamelijk gewoon dat ik me niet prettig voel. Dus mijn lichaam is er heel gevoelig voor, denk ik. Nou, knap dat je het ook met koffie, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat. Dankjewel voor je uitleg. Je kijkt je achter de schermen. Dankjewel, Michel. Yo. Doeg. Hoi. Nico. Ik ben Nico Heijs. Ik weet alles van de grafgelden. De brandweer gaat één keer per week naar beneden om te kijken. En één keer per jaar gaat de burgemeester van Delft als sleutelbeleider de helft van de kabinet van de koningin en de reisgebouwen te krijgen of alles in orde is. Oké, dus de burgemeester die gaat maar. En wie gaat er één keer in de week kijken? De brandweer van Delft. De brandweer? Ja. Oh, hoe weet je dat, Nico? Ik heb bij de gemeente Delft gewerkt. Oh, dus je weet wat er. En dan gaat de brandweer, die kijkt eventjes alles na. Van brandt het licht, ligt het er netjes. Droog is. En, droog ook, natuurlijk. En op een gegeven moment staat onder het maaiveld. Dus die pompen moeten blijven draaien. Het wordt dus nat. Oh, ja, het ligt onder het Malieveld, dus dan moet wel alles even in de gaten worden gehouden. En Nico, weet jij dan ook of die brandweerlieden die even mogen gaan kijken, of die een soort geheimhoudingsplicht hebben? Nou, officieel wel, maar ik weet dat ze naar beneden gaan. Ja, precies. Nou, ik heb dus ook bij die grafkelder gewerkt en de BVD moet je helemaal in de gaten houden of je al betrouwbaar bent. Oh, er wordt wel even gecheckt dat er niet mensen naar beneden worden gestuurd die eigenlijk gewoon een website over het Koninklijk Huis hebben. Ja, want mijn kennis van je stukken door. Je hebt alles gestukken door. Dat moet natuurlijk ook. Ja, dat moet natuurlijk ook. Schijnt op een gegeven moment ook een elektricien naar binnen toe. Die gaat met iemand van de gebouwendienst naar beneden om de werkzaamheden te verrichten. Oh, dus het is niet zo exclusief als dat ik dacht. We gaan best, als er af en toe iemand van de Rijksgebouwendienst naar beneden mag, dan is het nog best wel druk daar. Ja hoor, ja hoor. Ja, dat is niet zo geheimzinnig als dat we denken. Alleen mensen houden er niet. Houden een beetje hun mond over, blijkbaar. Ja. Ja. Op een gegeven moment zei die boos tegen de burgemeester. De burgemeester, die zei een stofles aan. Als je naar beneden gaat, is het stofles niet ogen. Dat deed hij niet. Ik ging met de zwarte jacket naar beneden. Hij kwam helemaal grijs naar boven toe. Hij ging in jacket naar beneden. Ik kwam helemaal grijs van het grijs dus weer naar boven toe. Sjaak die stuurt mij een appje. Die zegt, Astrid, niet onder het Malieveld, maar onder het Maaiveld. Maaiveld, ja. Ja, sorry. Ja, dat, maar het probleem is geweest, in de oorlog hebben die pompen niet gedraaid. Toen is alles onder water gelopen. Oh, in de oorlog is het onder water gelopen. Ja. Oh, de kisten moesten vervangen. Oh, de kisten vervangen. Nou, we hebben toch mooi een inkijkje gekregen van jou. Dankjewel. Ja, stop eens. Ik ben een keer bij je geweest. Op een elke dag van de omroep in Hilversum. Ben jij hier geweest? Ja. Zou je buiten te draaien. Oh, wat leuk. Tijdens de open studiodagen. Toen ik muziek aan het maken of aan het draaien was. Ja, toen heb ik met de regisseur zitten praten. Wat leuk, Nico. Ja. Nou, en nu heb je eventjes weer op de radio geduid. Dankjewel dat je even belde met een antwoord. Ja, ik hoop dat de mensen iets aan hebben. Ja, zeker. Ja, we zijn toch weer iets wijzer. Dankjewel, Nico. Oké, dan kijk. Doeg, hoi. Paul. Hallo, goedemorgen. Dag, Paul. Hoi. Zeg het eens. Ja, ik heb eigenlijk 3 antwoorden op vragen. Ja. Eerst over het seismologische onderzoek. Ja. Ja, dat hoort bij de beeld thuis. Omdat het weer hoort bij de beeld thuis. Het heeft allebei met aardrijkskunde te maken. Ja, dus je bent dan, of ze zijn dan van het Meteorologisch Instituut, maar het is ook aardrijkskunde, dus... Ja, dus ze hebben allemaal aardrijkskunde gestudeerd. En, Ja, van, ja, zo zit het instituut nou helemaal in elkaar, hè? Dat, ja. Dan, nou ja, misschien is het dan ja, toch net zoiets als, het, als de ANWB. Dus de, wat de, eigenlijk natuurlijk de wielrijdersbond is, maar toch ook echt heel erg over autoverkeer gaat. Ja. Zelfs ze hebben een commercieel tak, hè? Dat zei het beeld. Dat is het nieuws, hè? Het weer, dat je dat ziet. Ja. Ja. Nou ja, dat is waar. Ze hebben natuurlijk... Ja. Hey, dank je wel, Paul. Oké, nog een tweede ding. Ja. Dat was over de alcoholisme. Ja. Van, ooit heb ik gezegd op een psychiater... dat, ja, pas op met drie, Paul. En daar heb ik me netjes altijd aangehouden, tenminste altijd. En over alcoholisme, als je weinig alcohol drinkt... Of ja, of je voelt op een gegeven moment een opslagpunt dat je te veel drinkt. En dan ga je over de schreef heen. Daar moet je mee oppassen. Oké, okay. Ja, maar dat is volgens mij, ja, volgens mij is dat ook een beetje wat de vraagsteller Mark bedoelde. Ja, ja. Dat omslagpunt, dat voelen heel veel mensen, maar gaan toch door met drinken. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk, kreeg ik dat heel mooi beantwoord zojuist. Dat, eigenlijk heel voor de hand liggend. Maar op het moment dat je dat omslagpunt bereikt... ben je al net zo beneveld dat je dat niet meer zo belangrijk vindt. Maar dat is afhankelijk dus van wat je hebt gegeten, hoe dat sfeer is. Ja, en als de sfeer goed is, dan wil je nog... als ik iets over de omslag, sommige mensen over dat omslagpunt heen gaan... Maar ik vind ook echt opmerkelijk altijd hoe hard mensen bier door kunnen drinken. Ja, dat is het loopt makkelijk door je heen, volgens mij. Ja, ja. Ja, ik drink dan zelf... ik ben daar gisteravond uit geweest. Ja. En dan heb ik dus... toen ben ik tot twee potjes gekomen. En dus niet meer, gewoon voor de veiligheid. Gewoon eentje reserve gehouden, want dat was echt weer een werk. Wat fiets moest ik naar huis. Dus toen ben ik tot twee gekomen. Ja. Nee, niet tot twee gekomen, maar het was gewoon gezellig in de kroeg. Tot later was de kroeg open. Het was gewoon gezellig. En dan blijf je dat. Ja, gewoon op mijn manier. Ja, het was de laatste ook, er waren een paar gezellige types. Gelukkig. Er was een bandje geweest. Een jazzbandje. Ja. Maar ja, goed, het is het toch allemaal ook als je geen bier drinkt. Nou ja, ik wil ook niet. Ik denk altijd iedereen moet gewoon zelf lekker doen wat hij niet laten kan. Maar... Ja, ja. Van normaal gesproken drink ik ook iets van bitter lemon of een tomatensapje of wat dan ook. Dat is ook slecht. Ook koffie. Of koffie, dat kun je ook in de kroeg hebben. Een beetje goede kroeg geeft ook koffie. Ja. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is voor Mark nu. Oké. En het derde ding is, van die grafkelder, als daar zoveel moeilijkheden met moeite voor moet worden gedaan, dan kun je toch een hele hoop ook automatiseren. Van dat lampje zal echt wel niet stuk gaan. Maar goed, ik ben wel blij dat we net precies hebben gehoord hoe het gaat. Dat de brandweer gewoon, want ik kreeg eerlijk gezegd ook al appjes over. En dat de kelder onderloopt, dan kan met een sensortje worden gevoeld of het de kelder onderloopt. Ja. Die techniek hebben we allemaal in huis, hè. Ik denk dat tegenwoordig ook zo vaak niet meer zal lopen. Nee. Denk het ook niet. Maar een beetje vocht. Ja, dat is toch wel fijn als iemand even checkt af en toe. Ja, kun je ook meten. Ja. Dankjewel, hè. Maar zo af en toe moet die gele grafkelder ook wel een keertje open. Die gaat automatisch. Even luchten. Paul, ik moet door, want ik heb nog vier minuten en nog wat antwoorden. Dankjewel. Doeg. Barry. Ja, goedenacht. Dag Barry, zeg het eens. Ik denk dat ik een antwoord heb op die commentator van het fluitconcert. Oh, wat goed. Ja, wie zou dat geweest kunnen zijn? Nou ja, ik denk met een zekere grens de waarschijnlijkheid... dat Herman Kuiphoff moet zijn geweest. Ja, wat leuk. Want dat is leuk dat jij dat zegt. Want ik ben ik dan blij om. Want er komen inderdaad ook via de chat wat mensen die zeggen... Herman Kuiphoff, er is één iemand. Even kijken, wie was dat nou? Piet, die zegt het zou ook nog Bob Spaak geweest kunnen zijn. Ja, Bob Spaak. Ja, maar Bob Spaak, die was wat vroeger. Oké. Ik heb een tijd terug een sportboek gelezen over commentatoren. Van onder andere Mart Smeets. En Bob Spaak was zeg maar de geestelijke vader van Mart Smeets. Oh, oké. En die had dat boek geschreven. En die heeft ook En Bosmaak deed wat vroeger, de jaren 60 de wedstrijden. Onder andere ja, bij Feyenoord heeft hij wat memorabele uitspraken gedaan die menig voetballiefhebber nog zullen herkennen. In de wedstrijd Feyenoord-Real Madrid. Mm-hmm. Van het geluidconcert, het staat mij niet bij. Want het is voor mijn tijd dat ik voetbal keek, laat ik het zo zeggen. Ik ben zelf meer van de tijd van Hugo Wouken. Maar jaren 70 was echt Herman Kuiphoff. Oké, nou ik denk sorry, het ook. Mijn stem valt een beetje weg. Nee, je werk is al gedaan. Maar ik heb inderdaad die naam vaak doorgekregen. Dus we gaan er gewoon vanuit dat dat hem was. Dank je wel, Barry. Ja, oké. Goed. Goedenacht dank nog. Je wel. Jij bedankt. Tot later. Okay. Dag, Barry. Marjolein. Hallo. Dag, Marjolein. Ik heb een hele korte aanvulling op de alcohol. Ja. Het is vrij simpel. Je droogt uit van alcohol. Oh, natuurlijk. En na een glas of drie begin je dat te voelen. Dus dan heb je dorst. Ja. Ja, het is eigenlijk heel logisch. Dus en van wijn kan je kleine slokjes drinken. Ja. Dus dan giet je niet zo hard weg. Maar als je een eerste paar glazen wegtikt, dan begin je dorst te krijgen. Ja, zelfvervulling, ja. Hè? Net als heel veel suiker en snoep en zo. Dat je suiker dan omhoog schiet en dat je heel erg behoefte krijgt aan nieuw suiker. En dat is dus ook de hoofdpijn. Ja. Je hebt gewoon uitgedroogde hersens. Ja, dus veel water drinken. Precies, als je veel gedronken hebt, voordat je gaat slapen, veel water drinken, dan heb je mensen last van een kater. Nou, ik denk dat sommige mensen die dat vierde biertje pakken, dat dus gewoon weten. Ja. Misschien wel. En nog één dingetje over de hartslagen. Ja. Dat zoogdieren hebben ongeveer 1 miljard hartslagen. Ja. Alleen wij hebben goede medische zorg, dus wij redden het tot 80 jaar. Ja. En we hebben er ongeveer 3 miljard. Oh, wat fijn dat je dat nog even doorgeeft. Want ik was vergeten erom te vragen. Dankjewel, Marjolein. Oké, graag gedaan. Fijne dag. Dag. Nou, Martin, oftewel Bagheera, hebben we nog dingen? Want we hebben nog een minuutje. Koningin Wilhelmina is niet gebalsemd. Bernhard ook niet. En Juliana en Klaus zijn licht gebalsemd. Licht gebalsemd. Het woord loods komt vanuit het Franse loge. Wat vuur betekent. Oh. En de KNMI is in 1854 opgericht. En in 1910 zijn de aardbevingen erbij gekomen. Net zoals Rijkswaterstaat die ook de weken gaat doen. Oh, toen al. En ja. Uitspoken komt uit het Afrikaans. Dat betekent uitvoeren. Wauw, dit heb je heel snel en kort samengevat. Start de muziek. Netjes, ja, de muziek was er al, maar dankjewel. En die sportcommentator die kreeg ik ook bevestigd. Ja. Jij ook zeker, Herman Kuiphoff. Ja. Dat is helemaal goed. Fijn, dankjewel dat je er was. Tot volgende week, Martin. Yo, doei. Dit was Nachtzuster. Bedankt voor het luisteren. Een programma van Max. NPO Radio 1.